Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rasûlü rabbinâ bil hak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. Eûzü billâhi es-semî'ül alîm mineşşeytânirracîm. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى cemiyetimizi mübarek eylesin. Okunan Haşr-ı Şerif'ten ayet-i beyinattan azami derecede müstefid eylesin. Amin. Burası bizim eski vatanımız, yurdumuz. Ihlamurkuyu semti bu, Umraniye. Zaten mamur demek, Umran mamur demektir yani. Adı da oradan geliyor. Allah Teala Ali abimizin bu ocağını vakfettiği, hizmet ettiği sohbet yerlerini, mescitlerini, medreselerini mübarek eylesin. Amin. Mamur eylesin. Amin. Mahşer sabahına kadar evkafını daim eylesin. Amin. Allah'ım harap olmaktan muhafaza eylesin. Amin. İsimlerin tesirleri vardır. El esma tenzilü minessema, isimler gökten iner. Bulunduğun yerin muhitin olsun. Ondan sonra işte kendine takılan, çocuğuna taktığın isim, iş yerine taktığın isim. Bunlar önemli şeylerdir. Tabii buranın ismini biz takmadık Umraniye diye ama bu mamurluk ismi maddi maneviye alınır. Sizinki hem maddi hem manevi olsun inşallah. Amin. O vakit ot yoktu, ocak yoktu. 30-35 sene evvel belki geliyorduk o zaman. Şimdi tabii maddi olarak da zenginleşti. Manevi olarak da mamur oldu. Halkla doldu, insanlarla doldu. Ondan sonra efendim sizin gibi mübareklerle doldu. İşte mesele bu ocakları tüttürmek, muhafaza etmek, işte çocuğun, torunun aileden böyle devam ederse evkaf işleri veya bazı aileden fayda gelmez, cemaatten fayda gelir. En mühim şey odur. İşte İmam Rabbani Hazretleri, bütün evliyanın reisi, bütün dünyaya tarikat ondan yayıldı, şeriat ondan yayıldı. Büyük müceddit. Fakat şimdiki Serhent ne kadar üzücü bir durum işte. 70-80 tane çoluk çocuğundan yerleşen kaldı. Geri kalan Müslüman yok, Sihler, Mihler. Yani tabi Hindistan'da da 200 milyona yakın Müslüman var. Fakat Mahmud Rabbani Hazretleri'nin civarında kimse yok yani. Bu çok üzücü bir şey mesela. Güç olsa, kuvvet olsa, yani Hindistan'daki Müslümanlardan oraya insanlar hicret etseler, civarda yerleşseler falan, yeniden ocak tütse. Şimdi tabii Türkiye'den gidenler, dünyanın her yerinden, elhamdülillah. Bu aralar tabii 20-30 sene evvel hiç giden duymuyorduk biz. Şimdi elhamdülillah mamur oldu. Fakat İsmet babamız öyle. Koca tekke, meşayih orada yatıyor. İşte maalesef ehil olmayan, liyakat olmayan insanların eline kalınca, işte Efendi Hazretlerimizin orada hakkı gasp edildi. Efendi Hazretleri, Efendi babamız, bu hak senindir evladım. Benden sonra gel hakkını ara ama vermezlerse camide yürüt bu işi diye sözü var. Tabi Efendi Hazretleri ne yapsın? Yani kimden ne hak istesin? İnsanlar, aile vesaire bu vakıftır. Bu Nakşi Halidi kolundan seçilen Şeyh Efendi'ye vakıftır. Burada hizmet edilecek diye düşünmüyorlar. Kul hakkı düşünmüyorlar, vakıf düşünmüyorlar. Ne bulurlarsa yiyorlar, içiyorlar. Yani insanlar böyle olmuş. Sakallısı da böyle olmuş, sarıklısı da böyle olmuş. hacısı, hocası, hak hukuk diye bir şey bilen yok. Ya bu hizmet yeridir. Bunu insanlar vakfetmişler, şey etmişler. İşte efendiye hakkını vermediler. İsmet Baba tekkesi de cemaat yok, bir şey yok. İnsan üzülüyoruz yani tabii. Gidiyorsun bayram sabahı ziyarete gittik falan. Kapıdan ziyaret edince açtılar. İki kişi gelmiyor. Yani iki kişi gelmiyor. Şaraful mekan bil mekin. Büyükler buyurmuşlar. Mekanın şerefi mekin iledir. Yani şimdi buranın kendi başına bir şerefi olmaz. Ama burada işte Alep Polat abi var, efendinin sevdiği adam, efendinin vazife verdiği adam, Muhammed diye adam. Hep yollarda hep Ali abi imam ederdi. Şimdi mesela o var diye burada bu şenlik oluyor. Yoksa şimdi efendinin bir adamı yok burada. Sohbet eden bir şey yok. Hafız yok, hoca yok. Ne yapacak millet burayı? Kabe değil ki burası, gelsinler, tavaf etsinler. Mekanın şerefi mekin iledir yani. Onun için insanlar bu işi yürütmesi lazım. Hizmetleri devam ettirecek nesiller yetiştirmek lazım. Yani bizim ölmemizle ölmemesi lazım bu işlerin. Yani hepimiz faniyiz. İşte çocuklardan, torunlardan. Olmadı baktın, benim aileden hayır yok mesela diyelim. Ben çocuklardan hoca olmam şahit yok. O zaman işte hepsi bizim evladımız yani. Talebelerden ehil olanı getirmek lazım. Layık olanı öne çıkartmak lazım. Efendim ona vazife vermek, ona öne geçirmek lazım. Efendi Hazretlerinden böyle gördük. Böyle gördük ama şimdi mahkeme kadıya mülk değil. Fakat şimdikiler hemen efendinin yanına yerleşenler, tamam. Ne hoca tanıyoruz, ne hacı tanıyoruz. Efendi bizim yanımızda, bitti bu iş. Onda, ama sen yürütemiyorsun bu işi. Milleti karma karışık ettiniz, perişan ettiniz, ümmeti perişan ettiniz, insanları tefrik ettiniz, cemaati böldünüz. Mesela sen bırak, terk et bu işi. Bırakmaz. Gelen bırakmaz. Gelen böyle mahkemeye kadayan mülk gibi, tapulu mal gibi oturuyor aşağı. Ama Efendi Hazretleri böyle yapmadı ki. Efendi Hazretleri yolunda oğlumdur, bacanağımdır, kardeşimdir diye bir şey yok. Bizim yolda böyle akrabalık, hısımlıkla iş yok. Ehliyet ve liyakat meselesi var. Ali Haydar Efendi babamız kaddesallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ali, Halide abi de anlatırdı. Bahattin abi de anlatırdı. Kabirleri nur olsun. Rahmetullahi aleyhi ecmain. Halide abi siz tanımazsınız çoğunuz yani. Ali abiye gelirdik biz. Ihlamur Kuyu'ya gelirdi benimle sohbete. Efendi babamızın oğlu. Şerif abiden sonraki oğlu da. Şerif abi çok yaşlıydı. Ben küçükken tanıdım onu. Onu pek kimseniz tanımaz. İsmail Ağa yapan Şerif abi. Ondan sonra Halide abi geldi. Sonra Bahattin abiyi tanıyorsunuz. O yakında vefat etti. Onlardan bizzat duydum yani. O bizler de otururduk böyle. Efendi Hazretleri de bu tarafta otururdu ta o zaman. Genç tabii Efendi Hazretleri. Askerliği yeni bitirmiş. Sene 54'ler. İşte bu derdi gösterirdi. İşte Halide abi, işte neyse Bahattin abi. Bu benim dölümden geldi. Bir de efendi gösterirdi. Bu da benim yolumdan geldi. Laflara dikkat edin. Bu da benim yolumdan geldi. Bu benim dölümden gelen bin tanesini, bu Mahmud'un yolumdan gelenin bir bacağına değişmem derdi. Bizim tarikat böyle bir tarikattır. Öyle bacanak, enişte ilişkisiyle bu işler yürümez kardeşim. Tarikatta böyle bir şey yok. Sen ne hakkın var ben bacana? Bacanaksın da ayet oku bir şey yok. Hadis oku bir şey yok. Anca odun kır, ondan sonra karate yap, tekvando bilmem ne bilmem ne. Siz burada layık değilsiniz bu hizmete kardeşim. Layık değilsiniz. Burada bu kadar layık insanlar var. Bu kapıda bu kadar ulema yetişmiş, evliya yetişmiş. Bütün dünyaya bu kapı ışık saçıyor. Türkiye'yi bırak, kutuplara kadar bu kapının adamı var ya. Bu kadar insanı siz kapıda bırakacak kadar nedir sizin faziletiniz? Ben bacanağım. Allah Allah. Hangi tarikatın neresinde görülmüş? Hangi silsilede var böyle bacanak işi ya? İnsanlar bacanaklarını mı halife seçtiler? Meşayih damatlarını mı halife seçtiler? Oğullarını mı seçtiler? Bizim Efendi Hazretleri Oflu Trabzon'dan. Ya Efendi Baba nereli? Ta Akıskalı. Birbirini mi tanıyordular yani? Burada hemşerilik geçer mi? Akrabalık söker mi? Maddi menfaat ilişkisi geçer mi? Bu kapı manevi kapıdır. Bu kapıda öyle projeler söker mi? Ben bir proje yapacağım, ondan sonra İsmail Ağa'yı boşaltacağım, Fatih'i boşaltacağım, getireceğim buraya, Çavuşbaşı'na efendiyi geçirdim, hadi milleti buraya toplayacağım, efendim, gavurların projelerini uygulayacağım. Söker mi bu? Sökmez bu kapıda. Ama siz uyanık olursanız sökmez. Bu kadar uyarıyoruz, Tali Hoca hala gitmiş mübarek adam resim çektiriyor. Ya mübarek adam, seni uyarıyoruz, burada batıl var. Burada yanlış var. Burayı teyit etme. Burayı destekleme. Efendim, gidiyorsun adamla oturuyorsun, gülüyorsun, resim veriyorsun. Akşamına da mübarek adam ikide bir işte dua yapıyor. Allah kabul etsin. Tayyip Bey'e dua yapıyorsun. Ama gündüz Tayyip Bey'e söven, hakaret eden adamla oturup gülüyorsun. Bu olmaz. Adamlar cami avlusuna işeyen ilahiri nokta nokta dediler bu hükümetin adamlarına. Bunlar sana niye yaptı bu işi? Sen Efendi Hazretleri'ni oraya türbe yapıp gömmeye kalkarsan hükümet de sana müdahale eder. Sen Efendi Hazretleri'ne niye ölümünü düşünüyorsun? Niye türbe düşünüyorsun? Niye efendi babadan ayırmayı düşünüyorsun? Şeyhimden 70 manda koysalar aramıza, Mahmud'umla benim 70 çift derdi. 70 çift. Yani ne diyor? 140 mı? 70 çift. Lafı da doğru konuşun yani. Ben efendiden duyduğumu konuşuyorum. Biri 40'a çıkardı, biri 80'e çıkar, indirdi. Öyle değil bak. Efendiden duyduğum söz bu. 70 çift manda aramıza koysalar. Ayırmak için. Mahmud'umdan beni ayıramazlar. E sen şimdi gelmişsin, efendi kendine vasiyeti var, şeyi var, efendi babadan ayrılmayayım diye. E o kadar heves etmiş. Yok efendim burada bir türbe projesi. E açıklayın, böyle bir şey yok. Biz açıklayamayız. E niye açıklayamıyorsun? Niye açıklayamıyorsun? E bu sefer hükümet de geliyor yıkıyor seni. E neden? E efendinin aleyhine iş yapıyorsun diye. Efendiyi kurtarmak için yapıyor yani. Sen efendinin aleyhine iş yapıyorsun. Ondan sonra eceli gelen bilme haşa estağfurullah. İnsanlara şey diyorsun, hakaret ediyorsun, sövüyorsun. E şimdi bu adamlar gece silahlı, gündüz külahlı işi. E burada sen hükümete, efendim yetkililere şuna buna hakaret eden, insana söven insanlarla oturuyorsun, gülüyorsun, konuşuyorsun, resim veriyorsun. Akşamında gülüyorsun, hükümete dua ediyorsun. Yani bu işler çelişkili işler, tezat işler, tenakuz işler. Hak haktır, destekleriz. Batıl batıldır, desteğimizi çekeriz. Bunun arası, ortası, belli yok. Buradan destek çekilmesi icap eder. Maddi ve manevi. Çünkü Efendimiz'in rızası yok bu işlerden ya. Efendi emriyle yaptık her şeyi. Ne yaptın? Efendim emret sana bana burada türbe yap. Efendinin emriyle ağaçları kestik. Ya Efendi Hazretleri kıymık kesmez ormandan. Sen nasıl Efendi emriyle ağaç kesiyorsun? Ya Efendi'ye şu iftiraları görüyor musun? Bir ormanı kesiyorsun, Efendi emriyle kestik. Ya bu kadar Efendi'ye iftira olur mu? İşte bu adamlarla resim çektirilir mi artık? Bu anlaşıldı artık, tamam. Meydana çıktı. Bu gülmenin, konuşmanın bir yeri kalmadı. Muhabbetin bir lüzumu yok. İnsanlar destek alıyor senden. Anlamıyor musun ya bunu? Kocaman hoca oldun. Akıllı olacak hocalarımız ya. Batıl gözüktükten sonra artık netleşti. Darbe işinde bu iş netleşti. En son sabır sabır sabır. Hüsnü zan, hüsnü zan, hüsnü zan, hüsnü zan. Geldik hüsnü zan lan. Ben diyorum sana Çeçenistan'dan başladım anlama. 2 senedir bu işi anlıyoruz ama acaba tam bir delilimiz yok. Tam bir delilimiz yok. Ne zaman darbe işi oldu? E bir hafta bir açıklama yok. Şu ana kadar Marifet Derneği'nden FETÖ'nün aleyhine bir paylaşım duydunuz mu? FETÖ'nün aleyhine, bu Fethullah canavarının, zındığının aleyhine, bu adamların aleyhine bir tane yahu insan, bu kadar insan şehit oldu, gazi oldu, memleket işgal oluyordu, zor kurtuldu. Bir Müslüman, ya Allah belalarını versin demez mi yahu? Dediler mi? İşte ben, yani ben o kadar interneti takip etmiyorum. Belki göreniniz varsa söyleyin. Ben internetten bunları haber verdiği kadar, her şeyde bana haber vermiyorlar yani. Yok diyorsunuz bak. Yok. Ne anlaşılıyor bundan? Kardeşlerim yani. Ne anlaşılıyor yani? Bütün dünya ayağa kalkmış yani. Bir kere FETÖ'nün aleyhine bir şey yok. Darbenin aleyhine bir şey yok. Efendi Hazretlerimiz orada bu sıkıntının içerisinde kaldı. Bir an evvel Rabbim halas eyle ya. Amin. Kurtar Efendi Hazretlerim. Amin. Ehil ellere teslim eyle ya. Amin. Kadrini bilenlere nasip eyle ya. Amin. Bu ihvanı yeniden Efendi ile cem eyle ya. Amin. Camisine iade eyle ya. Amin. Mescidine iade eyle ya. Amin. İhvanına iade eyle ya. Amin. Amin. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Ya Bolu'ya gidiyor, Ömre'ye gidiyor, dünyanın ucuna gidiyor, Çeçenistan'a götürüyorlar, kaç bin kilometreye kalktılar. İsmail abi bir kere gelemiyor ya. Var mı bunun izahı arkadaşlar? 1, 2, 3 ama bu senelerdir bu insan, hadi dersin hastadır, rahatsızdır. Daha götürüyorsun Tekirdağ'a bilmem nerelere. Efendim, atlar, silahlar, bir şeyler, gösteriler vesaire. Ne oluyoruz efendileri böyle şeyleri sevmez. Sen ne işi var Orada karşılamada silah atılır mı ya? Efendi Hazretleri'nin en sevmediği işler, bir kurşundan bir çocuk ölüyor, bir memleket yanıyor, görme, ocak sönüyor. Bunlar haram şeyler. Böyle karşılamada silah atılır mı? Sakın siz de yapmayın böyle. Düğün, dernek, silah atmak haram. Müslümana demir gösteren cehennemlik olur diyor hadis-i şerif ya. Demir, bıçak bilmem ne böyle çıkarılır mı, gösterilir mi? Bunlar haram, caiz değil. Tok tok tok tok tok. Efendim senin mafya babası mı? Haşa ya. Bu ne terbiyesizlikler ya. Götürüyorsun oraya, getiriyorsun buraya. Efendi Hazretleri burada kaldı rehin. Sen efendim İsmail Ağa'ya gel, yok. O sohbet var, yok. Cenaze var, yok. Efendinin en sevdiği adam ölse, yok. En sevdiği adam ölse gel, getirmezler. Efendim senin ne yapsın ya? Ne yapsın? Bacakları yürümüyor ki. Kendi başına ne yapsın? Burada tabii çok gevşeklik var. Bu işte vazifesi olanlar, yetkisi olanlar, etkisi olanlar, hepsi vazifeyi yapmak zorunda. Burada herkes mesul oluyor. Benim elimden bir şey gelmiyor. Ben şimdi ancak artık bu darbe işinden sonra da net çıktı meydana bu iş. Şimdi hadis-i şeriflere de başladılar uydurma deme. Şimdi başladılar efendinin tefsirine de burada haram helal edil deme. Efendinin tefsirini de bitirecekler. Efendinin hiçbir şey değeri kalmadı bu. Ayete, hadise kadar, tefsire kadar bir insan orada konuşuyor. Şefik de çıkarıyor onu. Mümtaz bir hocamızdır, doğru söylüyor diyor. Ve böylece hadislere de uydurma dedi. Efendinin itikadı da şimdi. Hadi zahiri şeyleri bir şekilde millet idare ediyordu. Ama ayete, hadise, tefsire iş gelince, Efendi Hazretleri'nin yolunu bozulma durumu gelince, Efendi Hazretleri asla sabretmez yani. Bizi de efendi konuşturuyor. Biz de kafamızdan konuşmuyoruz. Biz de manevi şeyle yönetiliyoruz. Bugüne kadar da efendi yönetti bizi. Konuş dedi mi konuştuk yani. Demek şu anda bize bu konuşturuluyor. Demek cemaatin buna ihtiyacı var. Cemaatin bu şuura ihtiyacı var. Saflığa bir lüzum yok artık arkadaş. Efendim senin yanında olacağıma dedim, yolunda olayım, öyle mi? Öyle. Yanında olup sapıtacağıma, yolunda olup uzakta olayım, öyle mi? Öyle. Efendim seni bize yolumuzu koruyun dedi, öyle mi? Öyle. Bacanağımı muhafaza edin diye bir şey dedim bize? Öyle. Yolumu muhafaza edin. Aynen. Yolumu muhafaza edin. Bu yolu bozmak için bir plan kuruldu. Biraz saflık ettik. Keskin'in dediği gibi bende saflık var. Biraz saflık ettik ama birkaç senedir ayıldık. Ama şimdi de ne yapabiliriz? Artık halis müminlerle, Efendi Hazretlerine hakiki bağlılarla, sadıklarla, samimi insanlarla beraber olacağız. Şimdi adamın yalanı çıktı mı? Çıktı. Dedi ki bu tefsire konuşmadı bu İrfan. Tefsirin aleyhine konuşsaydı biz bunu ayırırız, ilişkimizi keseriz. Hadi sesi getirin dedi. Biz de Allah sesi gönderdi mi bize? O akşam gönderdi, ben şaştım kaldım ya. Beni de zannediyorlar mitten adamları var. Ulan benim ne mitten adamları var? Adamım olsa hapse girmezdim. Her dakika gelen geçen beni hapse atıyor. Benim ne adamım var? Adamı olan hapse mi girer? Ya adamı olanlar hapse girmiyor işte görüyorsunuz. Mitten, efendim şuradan buradan adamı olanlar hapse girmiyorlar zaten. Hiçbiri girmiyor. Cumhurbaşkanına adam hakaret ediyor. Diyor, hapse girmez. Onu yapar hapse girmez. Bunu yapar hapse girmez. Görmüyor musunuz? Memlekette bu kadar adamlar var. Hiç hapse girmezler. Bir tek ben girerim böyle. 2-3 senede mi giriyoruz. Ya amin tekrarından muhafaza etsin. Amin. Ama yani benim ne adamım var? Benim ne kadar zayıf olduğumu zahirde herkes görüyor. Adamı olan böyle mi olur yani? Ama şimdi burada adam diyor ki burada tefsirin aleyhine bu adam konuşmadı. Peki diyor Cübbeli'nin kitaplarında uydurma hadisler var ona konuştu. Ya sen benim talebemin talebesisin. Sen nasıl benim kitabımda uydurma hadis olabilir? Benim kaynaklarım Abdülkadir Geylani'den alıyorum, İmam Gazali'den alıyorum, İmam Safuri'den alıyorum. Safuri'yi pek bilmezsiniz o kadar meşhur. Nüzetül Mecalis sahibi. Hüseyin Avni Hoca geçen yine aradı. Safuri büyük muhaddistir dedi ya, hadis alim. Yani zaten verdiğim kaynağın adamı 700 senelik bir kaynak, 800 sene. Adam zaten muhaddis. İmam Safuri, allame. Yani bütün kaynaklar allame diye geçiyor. Bütün kitaplarda kaynakları geçiyor. Bunlar boş bir şey yazmaz. Ben burada gördüm mesela. Bir rivayet gördüm. Size de evvelce nakletmişim. Hapishane mektuplarım da var. İşte efendim, el cümlü daun vel cevzü daun, peynir derttir. Ceviz de derttir. Tek başına yerseniz. Feizdeşte mahta sarata şifa. İkisini bir yerseniz şifa olur. Ben bunu o zaman gördüm. Biraz da naklettim, şey ettim. Acaba dedim kaynağı, yani Efendimiz kızardı bu işlere sakın. Ne kaynak soruyorsun? Kitapta var tamam derdi de ben böyle dedim acaba millete diyeceğiz bunu falan. Ama yine de dedim şudur budur. Sonra İbn Abidin'in, Koca İbn Abidin yani, Halid-i Bağdadi Hazretleri Şeyh'imizin halifesi ve cenazesini ona vasiyet etti. İbn Abidin deyince fakihlerin sonu, Hatimetül Fukaha, yani fıkıh alimlerinin sonu. Artık ondan sonrakiler hepsi ondan kıyas yapabilir. Son noktayı koyan adam. Hepsi Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifeleridir. 200 sene evvelki dönem. Âlûsî Hâtimetül Müfessirîn. Müfessirlerin sonu. O dönemde kapanmış artık kapılar. Bize artık taklit etmekten başka bir çare kalmamış. Yani Âlûsî Müfessirlerin sonu. Kimin müridi? Bizim şeyhimiz Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin müridi. İbn-i Abidin fakihlerin sonu. Kimin müridi? Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin müridi. Halid-i Bağdadi'nin kerametini soruyorlar. Ulema evliya diyorlar ki daha ne keramet arıyorsunuz? Binlerce alim, binlerce. Binlerce alim ki nasıl alim biliyor musun? Şimdi öyle alim bir tane yok dünyada. Âlûsî gibi, İbn Abidin gibi binlerce bak. Daha onların adı çıkmış. Onlardan daha büyükleri de varmış. Meşhur olmayan. Bir sayıyor, binlerce alim abdest suyunu dökmek için kuyruk olurlardı diyor. Daha bundan büyük keramet mi bulacaksın? Çünkü bu şeyhlerin çoğuna alimler bağlanmaz. Alimler biz biliyoruz derler. Eski dönemden beri ulema tasavvufa çok iyi bakmaz. Hele ki yanaşıp bir şeyhe mürit olmaz. Ya adam der, Fatiha'da yanlışını buluyorum der. Nasıl şeyh olmuş der. Kendine göre o kendini üstün görür değil mi? Ama bu kadar alimin Halid-i Bağdadi'ye bağlanmasından daha büyük bir keramet olamaz. Çünkü bunların hepsi zirve alimler. Bu ne büyük bir cezbe var ki bu zatta hepsini hizmetine koymuş. O tabii kendi şahsına hizmet ettirmiyordu. Binlerce halife yollamış yani. Bütün Türkiye onun halifeleriyle dolu. Kastamonu'ya gidiyorsun Ahmet Siyahi Hazretleri halifesi. Konya'ya gidiyorsun efendim ne diyorlardı onu? Memiş Efendi ismi de var mübareğin. Ben ziyarete gidemedim daha gideceğim. Her yere gidiyorsun. Doğu zaten bütün onun halifeleri. Hep Halidi'dir. Doğudaki bütün şeyhler Halid-i Bağdadi'ye çıkar. Yoksa doğuda belki de İslam kalmazdı şimdiye. Hepten Marksist Leninist olurlardı. Hep Halidi tarikatı, Nakşi Halidi kolunun bereketiyle, o seydalarlığın şeyhlerin bereketiyle şu an bir Müslüman kaldıysa, bu vatan bölünmüyorsa yine Mevlana Halid'in bereketi. Gidin bütün tekkelere, hepsi Halidi'dir orada. Zaten Halidi ise zaten yaşayabiliyor. Bu kol yani. Kıyamete kadar yaşayacak bu kol. Onun için Hacı Bilal dedik Efendi Hazretleri, sen çok hizmet ettin, tarikatı parlattın. Bu tarikatın şimdi senin de bir kol başı olarak Mahmudiye diyelim. Olur mu öyle şey dedi. Bilal Efendi dedi, Halidiye olarak yaşayacak kıyamete kadar. Benim ismim burada olmaz dedi. Kendi adını koydurmadı oraya yani. Anladın mı? Bu işler ne olmuyor? Öyle birisinin teklifiyle, seçimle, şura heyet kararıyla olmuyor. Bu işler manevi heyetlerin kararı alıyor. İstiklal Mahkemesi'nin zabıtlarında o Hasan Mezarcı'nın bir iyiliğidir o işte. Onun döneminde bastırdı o kitabı. Hasan Mezarcı meclisteyken. Orada İstiklal Mahkemesi zabıtları bu kadar. Bir kitaptır. Ben bir yere Viyana'ya gitmiştim. Orada bulduydum o kitabı. Sonra ben kütüphanemde de var herhalde. Zor bulunabilir belki. Orada Ali Hader Efendi babamızın şeyleri var. Mahkeme kayıtları var. İstiklal Mahkemelerine çok çıktı ya. İşte orada ona İskilipli Atıf Hoca'yı soruyorlar, onu soruyorlar, bunu soruyorlar. İşte babanın adı Şerif diyor. Babasının adı Şerif Efendi. Oğluna da Şerif koymuş demek ki. Babasının adını sonra kaç çocuğum var? İşte sayı efendi babaya soru soruyorlar. Hangi tarikattansın diyor. İstiklal Mahkemesi'nde. İşte Alaeddin Efendi böyle taviz vermeyen bir insandı yani. Başkası olsa ya tarikat marikattan değilim der. Değil mi? Şimdi bizim bazı hocalarımız ben cemaattan değilim demeye başlamış. Şimdi efendi baba İstiklal Mahkemesi ne demek biliyor musun? Hemen kellen gidiyor. Hemen. Hiç sorgusuz. Binlerce, on binlerce evliya ulema astı İstiklal Mahkemeleri. Bak, efendi baba böyle insandı. Halidi tarikatındanım diyor. Bak, dikkat edin. Efendi babanın o cevabını ben bizzat kitapta gördüm. Yani Nakşi demiyor. Çünkü Nakşi üst kimlik. Onun bir altı Müceddidi İmam-ı Rabbani tarikatı, bir alt kimlik. Son kimliğimiz ne? Halidi kolundanız. Bunu da niye diyor Allahu Alem? Çünkü bu Bektaşiler ayağa kalkıp Yeniçeriler devleti Osmanlı'ya çok zarar verdiler ya. Osman Sultan II. Mahmut olacak Yeniçerileri kapattı değil mi? Bunların tekkelerini de Bektaşların ellerinden aldı. Baktı ki millete fitne yapmayan, devlete düzene dua eden, hizmet eden hangi tarikat var? Halidi kolu var. Onun için Bu Bektaşilerin o zamanki bütün tekkelerini Osmanlı Devleti kime verdi? Halidilere verdi. Yani buradan da şunu işaret edebilir. Biz bozguncu değiliz. Yani ortaya çıkıp insanlara vurun kırın demeyiz. Yani Halidi kolundanım. Halidi tarikatındanım diyor. Kolundanım demiyor. Halidi tarikatındanım. Bu böyle bir büyük bir kol. Böyle bir silsile. Sen efendi babanın yolu. Kaddesallahu sirruhu. Bursa'da yine bir mahkemedeydi. Hakim de ona acıyor. Yaşlı zat, kulaklarda duymuyor. Efendim, kim şikayet etti? Bursa müftüsü. O zamanki Bursa müftüsü şikayet ediyor. Efendim baba ne yapacak? Kat-ı şerif yapıyorlar. Böyle birinci kat bir yerde. İtfaiye merdivenleriyle basmışlar. İtfaiye merdivenleriyle. Çıkmışlar birinci kata basmışlar. Oo büyük bir şey yakaladık falan. Götürdüler mahkemeye. Ne yapıyordunuz orada diyor. Yani Hatmi Şerif hep devamlı yapıyoruz ya işte la ilahe illallah tesbihaneke inni kuntu minez zalimin ihlas-ı şerif ne var yani. Ama adamlar o dönem öyleydi. Şimdi de aynı kafada olanlar var tabii. O ihlası falan terör örgütü düşünen zındıklar var memlekette boş değil. Ne yapıyordunuz diyor. Hakim de biraz imanlı biriymiş de kurtarmaya çalışıyor. La ilahe illallah demiyordunuz değil mi diyor. Yani hakim cevap öğretiyor ona yani. Demiyordum de kurtul. Efendim baban da kulakları duymuyor. Efendim babanın en büyük kerameti Kur'an okunulurken duyardı. Kur'an'dan başka duymuyordu. Bahattin abi diyordu. Ya benden hafızlık dinliyor. Kulağı duymayan insan nasıl hafızlık dinleyecek? Hafızlık dersimi dinliyor. Bir yeri yanlış geçirsem tak hemen söylüyordu diyor. Nasıl duyuyor? Mesela Haşr-ı Şerif okunuyor Hatmi Şerif'ten sonra hemen Kur'an'dan açıyor yerini buluyor. Duyuyor bak. Öbür türlü yanına geliyorsun bir şey diyorsun. Ne diyor diyor? Yazın diyor. Hakikaten duymuyor. Kur'an'ı duyuyordu. Kerametiydi. Ondan sonra diyor ki yandaki ne diyor? Ne diyor diyor hakim? Yazıyorlar. La la la Allah demiyordunuz değil mi diye. Demez olur muyum ya diyor. Diyordum diyor. Ölene kadar da diyeceğim diyor. Hakim de diyor beraat diyor. Ya böyle bir tarikat, böyle taviz vermeyen, böyle affedersin kıvırmayan, kıvırcıklık yapmayan, efendim o yana bu yana sapmayan, yana bele sapmayan, istikametten ayrılmayan bir silsile. Öyle mi? Helektu sa'lebul muhtalu silsileten. Kıydet bi üstü dünya bi esri mi? İmam Rabbani Hazretleri mektubatında buyuruyor. Yani hilekar bir tilki bütün dünyanın aslanlarının kendisine bağlandığı bir zinciri koparabilir mi? Ya bütün dünyanın aslanları, bütün evliya buraya bağlanmış. Böyle bir halka var, zincir. Dünya bir araya gelse bir halkasını koparamaz. O kadar güçlü, manevi bir silsile. E sen diyor, hilekar bir tilki, kurnazlık yapacağım diye bu zinciri koparabilir misin diyor. Onun için korkmuyoruz Allah'ın izniyle. Bacanakla, enişteyle bu silsile bozulmaz Allah'ın izniyle. Öyle önüne gelen efendim uydurukçularla bu işi bozamazlar. Sahip çıkacaksınız inşallah. Efendi Hazretlerinize, şeyhimize sahip çıkacağız. Şimdi adama diyorsun ki, yahu kardeşim bu tefsire çatıyor, efendi tefsirine çatıyor. Adam diyor ki yok bu bizim Mümtaz hocamızdır. Alıyor. Yahu diyor ses varsa çıkarın. E Mevla sesi gönderiyor. Ses de alenen diyor, ben İsmail Ağa'nın hocalarına benzemem. Lan sen efendinin yanında duruyorsun, İsmail Ağa'nın hocalarına benzemem diyorsun. Efendinin hocaları kim? Hepsi İsmail Ağa'nın hocaları. İsmail Ağa'nın hocalarına benzemiyorsan ne duruyorsun burada? Ben İsmail Ağa'nın hocalarına benzemem. Peki, ya bu Talih Hoca'ya da gidiyor. O da İsmail Ağa'nın hocası. Yani nasıl bu laflar yiyor? Ben anlamıyorum ki. İsmail hocam söyle o cübbeliye bak. Mutlaka söyle diyor. Adam nasıl söylemesin şimdi? Mutlaka söyle diyor. O diyor haramı helal ettiler diyor o tefsirde diyor. Yani kafir demiş oluyor. Haramı helal eden kafir olur. Tefsirin sahibi Efendi Hazretleri. Efendinin ismi yazılıyor orada. Hepsi efendinin onayından geçmiş. Diyor ki söyle diyor. Ona diyor o harama helal etmiş o Ruhul Furkan diyor. Adını da veriyor. Ben diyor bu tefsiri diyor. Adını çıkaracağım diyor. Adını çıkaracağım diyor. Telefon sesinde herkes duydu bunu ya. Adam hala efendinin evinde duruyor. Ve adama ikram ediliyor, hürmet ediliyor. Mümtaz bir hocamız deniyor. Bu bir proje değil de ne? Bu bir proje değil de ne? Yani sen demedin mi ki ilişkimizi keseriz? Alaf çıktı. Adam, Şefik denen adam, ben bu kadar bilmiyorum, ben yeni anladım yani. Adam utanmadan, sıkılmadan, El haya minel iman ya. İnsan imanı olsa zerre kadar hayası olur. Çıkıp diyor ki, burada tefsire bir laf etmedi ki diyor. Ses çıkıyor. Adam hala diyor ki, tefsire bir laf etmedi diyor. Peki bu alenen, bütün milyonların duyduğu şekilde ne oldu? Yalancı oldu mu? Ya oldu mu olmadı mı şimdi? Sesi duydunuz. Şefin sesini de duydunuz. Ben bir şey demiyorum. Bu yalancı oldu mu olmadı? Peki şimdi bu adamlarla beraber hala durabilir miyiz? Allah Teala bize ne emrediyor? Ve kunu ma'as sadikin. Ey iman edenler, özü sözü doğru olan, yalanı yanlışı yakalanmayan sadıklarla beraber olun. Yalan, ben şimdi alenen efendinin tefsiri hakkında yalan konuşan bir adam. Bundan sonra bunlar efendi şöyle dedi dese, bunların lafıyla inanılır mı? Bir ses çıkartsalar ne oluyor? Fotomontaj. Efendi oğlu diyor, Ahmet Hoca montaj yapmışlar diyor. Adam geldi diyor, helallik istedi diyor bizden. Fotomontajı ben yaptım demiş, adam gelmiş yani. Efendisi oğlu anlatıyor ya. Ses dinleme cihazları, fotomontaj cihazları. Ne oluyoruz, Teksas'a mı döndük ya? Ne işimiz var ya? Vurlar, kırlar. Bu nedir efendisinin çektiği çile ya? Bize sadıklarla beraber olun emri var. Madem çıktı yalancılıkları, daha onlarla beraber olamayız. Zahiren de birlikte görünemeyiz, batınen de birlikte görülemeyiz. Onun için Talih Hoca'ya da Allah için uyarıyoruz. Bak sen bizim hocalarımızdansın. Mübarek adam. Gece silahlı, gündüz külahlı yapma. Bir o yana, bir bu yana yalpa yapma. Hoca efendi, tarafını belli et. Ne diyor Tayyip Bey? Bir taraf olan, ber taraf olur. Benim tarafım efendinin tefsiri, efendi itikadı, efendi yolu bu değil demesi lazım hocalarımızın. Hadisler çıktı, tefsir çıktı. Daha ne duruyorsun burada? Hala efendinin hadisini, tefsirin tarafına geçmesen. Sen Şefik kim ki onu bize değişiyorsun? İrfan kim ki onu bize değişiyorsun? Efendinin bu kadar işmala hocalarına değişiyorsun. Adam diyor, ben işmalan hocalarına benzemem. Sen bunlarla resim çektir, gül oyna. Bunlar doğru insanların, sadık insanların hareket tarzları değildir. Batılı anlayana kadar, delil bulana kadar kuvvetli delil bekledim. Şimdi bana da, efendim sen bir öyle söylüyorsun, bir böyle söylüyorsun demeyin. Kuvvetli delil bekledim. Ama kuvvetli deliller başladı Çeçenistan'dan itibaren. Yani Efendi Hazretlerinden biz beraber, Efendi oğlu Ahmet Hoca, torunu Muhammed Fatih Hoca, hepimiz gittik. Efendim böyle böyle yetkililer haber gönderdi. Bu adamda sıkıntı var. Bu Kadirov meğer ne belaymış, biz tanımıyoruz. Bu adam sıkıntı yapıyor. Buna gitmememiz tavsiye ediliyor yani. Yetkililer bizi uyarıyor yani. Biz ne yapalım? Onları dinleyelim dedi. Bir daha sorun dediler. Bir daha sorduk. Benim işime gelmez ikinci sormak ama öyle söylediler oradaki kardeşler. Dediler bir daha sorun. Bir daha. Efendim gidelim mi gitmeyelim? Gitmeyelim buyurdu. Biz bunu aldık haberi. Yetkililere de haber verdik. Biliyorsunuz 3 kişiye Ahmet Hoca, Keskin, ben açıklama yaptık. Efendi evinde yanında yaptık yani yan odada. Ertesi gün beni arıyor bu Keskin. Hadi gidelim, Cumhurbaşkanlığı uçağı bekliyor. Efendi yeni bir şey mi buyurdu dedim. Yok. E dedim efendi yeni bir şey buyurmadıysa. E dün gece biz burada efendiye sorduk, gitmeyelim buyurduğunu kulaklarımızda duyduk. Nasıl gidiyoruz dedim ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi gidelim diyor. E buradan başladı benim anlamalarım. Şimdi Şefik bana diyor ki, bilmediğin bir şey mi var? Biliyorsan söyle. Aha söyledim. Bildiğim bu işte. Sen diyor efendiden duymadın mı gidelim dediğini? Duydum. Gidelim dedi baştan. Onu da duydum. Ama en son duyduğum gitmeyelim. Onu niye söylemiyorsun? Aynı Bektaşi işi, namaza yaklaşmayın. Eğlersin oku. Sen belki alt kattasın, haberin yok. Üst katta böyle oldu yani. Veya bana telefon geldiğinde haberin yok. E beni, ben hakkı hakikati gizleyemem. Ama zamanı var, zemini var. Durduk, durduk, durduk. Artık darbe işi de geldi. Yahu 3 ay, 3,5 ay oldu. Bir kere FETÖ'nün aleyhine bir şey yok ya. Artık yani buna izahı yok. Şimdi bu lafımdan sonra belki yazarlar çizerler. Çünkü hala insanlar ne bekliyor? FETÖ bir ikinci, üçüncü darbe yaparsa diye. Değil mi? Hala bunu bekleyenler var değil mi? Nah yaparlar. Hiçbir şey de yapamazlar Allah. Belalarını verdi hepsini. Hala darbe bekliyor millet ya. Onun için FETÖ'nün aleyhine konuşmayanlar onun için konuşmuyor. Ulan bunlar geri gelirse belki bir daha gelirlerse bizi keserler. Keserlerse kessinler. Biz üçüncü darbede, ikinci darbede olsa yola da çıkarız, sokağa da çıkarız. Öleceksek Müslüman olarak ölürüz. Efendim bu gavurların dinler arası diyaloglarına uyamayız. Vatikan'a mı burayı işgal ettireceğiz? Vatikan'a mı işgal? Yok kardeşim. Biz de korkmuyor değiliz. Ben o gece, ben de insanım. Daha insanın korkusu var. Gece uçaklar alçak uçuş yapıyor. Bütün camlarımız barbar böyle zangur zungur ettiği halde. Ben gecenin 1:30'unda kalktım. Askere dedim ki dinlemeyin bu komutanlarınızı. Bunlar eşkıya olmuş dedim. İlan yaptım. Ülül emri dinleyin. Bak çıkın diyor size. Yine de o evde durdum. Bana adam diyor ki ya o açıklamayı yapıp da o evde nasıl durdun sen? Ya nereye gideyim? Nereye gideyim? Durdum. E şimdi bu darbe gecenin 1:30'unda başarılı olma şansı vardı. Daha bir şey belli değildi ki. Sabaha kadar tanklar duruyordu yollarda. E o vaziyette biz onu dedik Allah'ın izniyle. Ne olacak? Ne olacak? Ya başarılı olsa? Ya başarılı olursa da gavur mu olacağız? Müslüman olarak öleceğiz. Ne yapalım yani? Assacaklar bizi. Assınlar. Ya şimdi neden korkuyoruz yani? Hala 3,5 aya yaklaşmış. Hala insanlar ya bir daha FETÖ gelirse, darbe olursa işimizi bozmayalım diye aleyhte konuşmamayı tercih ediyor. Şu anda öyle insanlar var hala. Bak geçen de mühim bir yetkiliyi aldılar görevinden. Ben de diyordum niye aldılar? Bir de baktım sonra öğrendim ki Gürcistan sınırında helikopterle dolaşıyormuş meğer adam. Niye dolaşıyormuş? Darbe başarılı olursa tak o tarafa inecek. E, hükümet de bunu görünce şimdi senden bürokrat mı olur dedi ya. Tayyip Bey burada canıyla şeyiyle adam çoluğuyla çocuğuyla kalkmış gelmiş buraya. Ölürsek öleceğiz yani. Havada şeyler uçuyor. Sen efendim gidiyorsun Gürcistan sınırına, öbürü bilmem ne sınırına, darbe olursa tak öbür tarafa geçelim. Bu Müslümanlık mıdır ya? İnsanlık mıdır ya? Vatanseverlik midir ya? Biz vatanı terk edemeyiz. Gavura mı bırakacağız buralar? Biz vatanımıza sahip çıkacağız. Yolumuza sahip çıkacağız. Ehl-i Sünnet'e sahip çıkacağız. Efendi Hazretlerimize sahip çıkacağız. Kaça patlarsa patlasın sahip çıkacağız. Allah da bize yardım edecek. Bu FETÖ'nün oyunlarını bozacağız inşallah. Artık uyanın. Ben size Allah için uyarıyorum. Hala saçmalık yapan hoca efendileri ikaz edin. Saçmalık yapan hocalarımız var. Saçmalık. Yaptıkları iş çocuk yapmaz. 65 yaşına geliyor, çocuk yapmaz. Dün öyle söylüyor, bugün öyle söylüyor. Orada öyle söylüyor, burada bir de söylüyor. Bakın bu nifak alametidir. Bu hocalarımız bizim efendinin değer verdiği hocalar. Ben de hürmet ediyorum. Ama siz uyarın. İnsanlar halka bakıyor. Siz birkaç mesaj çekseniz, hoca efendi saçmalık yapmayın. Sen bizim hocamızsın, elinizden öperim. Ama batılı destekliyorsunuz. Ne işiniz var bu adamlarla hala resim veriyorsunuz? Bunları siz derseniz bu iş düzelir. Yoksa Cübbeli hocanın ne işi var bunlarla? Nefsani şahsi zannediyorlar. Vallahi de şahsi değil, billahi de nefsi değil. Benim yok şahsi itirazım ya. Ben 30-40 sene tanıyorum Ali abi ya. Burada Necdet Efendi şusu busu. Yemişik içmişik, yatmışık kalkmışık. Ben şahıs için dalmam kimseye kardeşim ya. Ne kadar zarar da görsem maddi bir şey demem ya. Bir Adnan Oktar işinde sıkıntıya girdik. Mehdi meselesinde. E ben din için. Din için girdik o zaman da. İkinci de bu şey oluyor. Bunlar ikaza muhtaç. Sen şimdi bu hocadır, uyarma lüzum yok deme. Hoca olabilir, alim olabilir. Ben kendime söylüyorum. Efendim sen ne buyurdun? Benim Kayseri'deki hocam derdi, tespihciyim. Zade İsmail Efendi. Değil mi? Ahmet mi adı? Ahmet Efendi. Rahmetullahi aleyh. Ahmet mi adı? Allah Allah. Nerede İsmail kalmış adım? Tespihci Zade. Efendim seni derdi, sen tespihe meraksın derdi bana. Ben o zaman tespih topluyorum. Dedi benim hocam da tespihci Zade'ydi. Tespih severdi derdi. Bir de burada tespih. Ha Ahmet de tuttu o zaman. E şimdi... Bu mübarek zatın bir sözünü naklederdi. Efendi Hazretleri derdi ki, benim hocam derdi ki, bu hocalar okur cahillikten kurtulur ama ahmaklıktan kurtulamaz derdi. Ben kendime söylüyorum bunu. Ne estağfurullah diyorsun ya? Ben de okudum ya, cahillikten bir kurtulur, ahmaklıktan kurtulamaz. Bak kaçıncı kere hata yapıyoruz. Demek ki ahmaklıktan kurtaramaz. Efendi bu sözü söyler. Ha ben üstüme alıyorum kesinlikle. Hiçbir hoca efendiye ben bu tabiri kullanmam. Ama efendinin hocasının sözüdür. Ve efendinin belki de kürsülerden naklettiği bir sözdür. Gizli bir sır değildir. Ha ahmaklıktan kurtulamıyoruz. Sizlerin cemaatimizin ikazlarına hocalarımızın ihtiyacı var. Beni de ikaz edin. Mesela bir şeyler geliyor. Ne onun adı? Ne diyorsun siteye? Mesajlar veya yorumlar. Biz oradan bana diyorlar ki hocam şu meselede cemaatimiz şöyle bir tepki verdi. Ben de ne diyorum? Hemen bunu düzeltelim. Veyahut bunu izah edelim. Burada bir soru kaldı, bu şüpheyi izale edelim diyorum. Yani halkın yönlendirmesinin faydası var. Ben şimdi insanların ne konuştuğunu bilemiyorum. Ama gelen yorumlara göre ne yapıyorum? Ha, bazı yorumlar zaten dinsiz kitapsız adam. Yani hiç Müslüman olmadığı belli oluyor. Ama yapıcı yorumlar, yapıcı. Yani sen bir şey diyorsun, o bir şey diyor, o bir şey diyor. E şimdi benim kızım gelinlik giydi, bir düğün oldu. Hemen yorumlar geldi. Gecenin şeyinde, ben bunu baş edemedim. Gücüm yetmedi, aciz kaldım. Razı değilim Allah'ım dedim. Ama oldu bu iş. E şimdi ben kalktım, bu efendi usulü değil. Bu yanlıştır arkadaşlar. Özür dilerim, hepinizi de üzdük. Ama gücümüz yetmedi, aciz kaldık. Ne yapacağız dedim. Ve böyle izah etmek zorunda kaldım. Neden? Sizden gelen yorumlarla biz meseleyi anlıyoruz. Tamam üzgünüz ama üzgünüm olmakla olmuyor yani. Mecburen insanlara hakkı söylemek lazım. Aleyhime de olsa yanlış yaptım diyebilmek lazım. Değil mi? Bu doğru değil. Bu efendinin yolu değil. Diyebilmek lazım. Ha biz bunları başımıza gelirse de yapamadığımız durumda da şey yapıyoruz. Ondan sonra bir kızım daha evlendi. Orada düzene soktuk, ettik. Ali abi de çağırdık, gelemedi. Diğer bütün hocalarımız geldi, Recep hocalar hepsi geldiler. Yani daha bir üst durumlu düzenli şey. Orada tabii sözüm biraz geçebildi. Bu tarafta erkek tarafı kuvvetliydi. Çünkü erkek tarafın lafı geçiyor. Biz kız tarafıyız. Orada güçlüydüler. Ne yapalım şimdi? Bunlar yaşanıyor. Ama bir insan bu efendiye uygun değil. Bunu ben de yapsam bunu siz efendinin yolu olarak görmeyin. Bak bu yanlış diyebilmesi lazım. Diyebilmek lazım. Allah affetsin hepimizi. Diyebilmek lazım. Yani ne yapalım şimdi? Dünyada yaşıyoruz. Kusursuz değiliz. Yani hatamız var, yanlışımız var. Günahımız da olur. Peygamber değiliz aşağı. Biz efendi gibi de mahfuz değiliz. Evliya değiliz efendi gibi. Ama doğruyu söylemek lazım. Ha, onun için hocaları sizin uyarmanızda çok fayda var. Onu diyorum size. Siz cemaat olarak mesajlar çekin. Hoca efendi, sen bu adamlar efendinin tefsirine hakaret etti. Efendinin tefsiri haram helal ediliyor diye tekfir yaptılar. Bu adamlar yalan söyledi, dediler ki denmedik, dedikleri çıktı, yine demedik diye yalan söylediler. Bunlarla birlikte olmanı sana yakıştıramıyoruz. Batılı destekleme hoca efendi. Efendiyi kurtarmaya çalış. Bu mesajları hürmetle ellerinizden öperim diyerek hocalarımıza atmanızda fayda görüyorum. Sizce uygun mu? Uygun. Atıyorsunuz ikide bir karınıza 40 tane mesaj atıyorsunuz günde. Bir tane de hocanıza atın da bu adamlar bizim hocalarımız. Bu adamlar bizim hocalarımız. Biz bunları atamayız da satamayız da. İkaz edelim öyle mi? Hazreti Sıddık dedi yanlış yaparsam ne yaparsınız? Sahabe-i kiram çıkarttı kılıçları. Böyle yaptılar böyle. Kılıçlarla seni yola getiririz dediler. Ebu Bekir Sıddık diyor bunu. Sahabe bunu diyor. Onun için sahabe oldular. Bizim gibi yalaka dalkavuk olmadılar. Herkese ne yaparsan doğru yaptın hocam. Demeyin. Yanlış yaparsan bana da deyin. Bak kılıçlar, ben de size diyorum. Kılıçlarla bıçaklarla doğrultacak halimiz yok birbirini. Mesajlarla doğrultalım. Öyle mi? Yorumlarla doğrultalım. E onu da mı yapamıyorsunuz kardeşim? Bu kapının selameti için, bu hocalarımızın ehli sünnette birleşmesi için, efendiyi kurtarma usulünde herkes bir olsun. Burada bir yanlış var. Allah bu yanlıştan bunları döndürsün. Amin. Lanetçi değiliz. Bedduacı değiliz. Ama efendinin kurtulması için duacıyız. Bu iş için ne lazımsa Allah takdir eylesin. Amin. Rabbim Efendi Hazretleri bir an evvel ehline teslim eylesin. Amin. Kadrini bilmeyenlerden halas eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi sahibi seyyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela Risale-i Kutsiye'den Efendi Hazretlerimizin usulü üzere bir beyt okuyalım. Evet. Sakın namahreme bakma, göz atma. Budur redde sebep gafletle yatma. Dehî münkirleri esrara katma. Dehî müminleri buhtanla satma. Edeptir yol asıl hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Yani 3 satırlık bir şey 3 cilt kitap olur. 3 cilt kitap olur. Büyükşehir Efendi Hazretleri neler buyuruyor burada? Buyuruyor ki sakın namahreme bakma, göz atma. Yani sana helal olmayan hanımın değil, ondan sonra helalin değil, yabancı, birinin kızı, birinin hanımı, birinin kardeşi neyse. İlla ki her kadın, kız, birinin kızı yani. Bu sana helal değil. Helal değilse, nikahın yoksa, iki türlü helal olur. Bir nikah akdiyle, bir de milki yemin, yani cariyelikle helal olur. Şu anda zaten milki yemin cariyelik durumu fiilen bitmiştir. Fiilen. Ama ahiret mahşere yakın, kıyamete yakın olacak. Hazreti Mehdi döneminde bütün dünya İslam'a girdiği zaman da olacak. Onun için İslam'ın hiçbir hükmü bitmiş değildir. İslam'ın bütün hükümleri yerindedir. Ve geçerlidir. Ama ve lakin bugün cariyelikle ilgili bir husus dünyanın hiçbir yerinde vakı değildir. Yani bir insan, Allah muhafaza etsin, kalkıp da bir yabancı diye, Rus diye, Yunan diye, şu diye, bu diye bir kadına efendim para verip ilişkiye girip ne olacak? Bu cariyemdir benim. Diyebilir mi? Diyemez. Bu ne olur? Aynen zina olur. Hiç zinadan farkı var mıdır? Yoktur. Çünkü sen nasıl cariye ne olur ya? Evinde çalıştırdığın, Allah muhafaza, duyuyoruz yani. Suud'da da çok sıkıntılar duyuyoruz. Her yerde duyuyoruz. O Filipinliler şimdi mesela Suud'a alınmaları yasaklandı. Yani hizmetçi olarak. Çünkü şeriata uymuyor. Ya bir kız çocuğu hizmetçi diye geliyor. Endonezya'dan, Filipinler. Onlar da gariban Müslümanlar. Kabe'yi göreyim, bir ömre yapalım diye geliyor. Geliyor, insanın evinde hizmetçi oluyor. Ondan sonra Allah muhafaza etsin, buna cariye muamelesi yapılıyor. Ondan sonra çocuk çocuğa kalmış. Filipinli bir hizmetçi kız. Şimdi çocuk bu evin babasından mı oğlundan mı, o da belli değil. Durumu görüyor musunuz? Kapıyı tıklayan giriyor. Şimdi bu olur mu? Harem-i Şerif'te bu olur mu? Haremeyn-i Muhteremeyn'de. Ama onun için şimdi hükümet orada da tabii bu işçi şeyini Filipinler'den almayı yasakladı, şu anda yasaklamış. Yasaklasın yani. Çünkü böyle şey olabilir mi? Bir defa mahremsiz. Mahremsiz seferi mesafe. Haram oradan başlıyor. Ondan sonra burada duruyor. Burada nasıl durur bu? Mahremsiz. Mesela sizin evlerinizde diyelim ki senin hanımın yaşlandı, hastaydı, ameliyat oldu. Bir tane kadın geldi, efendim, bir temizlik yapma. Senin o kadından tek o evde kalman caiz mi? Sen hanım da gitti komşuya, seni bıraktığı evde temizleyici kadınla beraber. Bu halvet olur, haram olur ya. Bu kadınlar da dikkat etmediklerinden şeriate, işte kocaları da helak oluyor, kendileri de helak oluyor. Evvela kadınlar bu işi sıkı tutması lazım. Ne var ya, bu kadın temizleyici, yaşlı kadın, çirkin, bilmem ne. Ulan nefsin çirkini, yaşlısı var mı? Her düşenin bir kapanı bulunur diye kaide koymuşlar. Sen deli misin? Bu nefis çok tehlikelidir derdi efendi baba. O anda şeytan, nefis, fezeyyenelehu şeytanu amalehu. Şeytan bir süsleme yapar diyor. Kur'an söylüyor. Kur'an söylüyor. Onun için harama gitmemek lazım. Yani burada bu kadın duruyor evde. Ne, camı siliyor, ne var ya? Ben de gittim komşuya. Kocan evde veya oğlun evde. Oğlun evde kardeşim, sen niye gidiyorsun, yalnız bırakıyorsun? Öyle mi? Hatta onu görüştürmemen lazım. Ne demen lazım? İşte efendi, sen şu odaya geç, bu oda temizlenecek. Mecbursan yani, kendin temizleyemiyor. Geçirirsin öbür odaya, kapatırsın kapısını. Orayı temizler, sonra geçer bu odayı temizler. Şeriat budur, öyle mi? Sen onu ne görüştürür? Ben de evdeyim, görsen ne olur? Kahvaltıya çay getiriyor. Olmaz. Nasıl çay getiriyor ya? Kalk sen getir, kendi alsın. Kadın niye çay getirsin senin kocana ya? Onun için bak, namerime bakma diyor sana. Bakma diyor, sen gidiyorsun hizmet alıyorsun ya. Olur mu? Göz atma. Ben bakmıyorum. O çay getirsin koysun. Öyle. Olmaz. Benim kalbim temiz. Olmaz. İslamiyet senin kalbine göre inmez. İslamiyet genele göre. Şimdi bak, bu bir kadın var ya, katilleri buluyor ikide bir. Ha neyse, bana ne ismini söylüyorsunuz ya? Allah Allah, siz de kadınları ezbere biliyorsunuz ya. Mübarek adam. Şimdi ha, kadın orada efendim, katile bir şeyler. Kadın şimdi açıklama yapıyor. Diyor ki, ya diyor, şeker verecek diye diyor, sakın diyor adamların peşine gitmeyin. Yani çocuklarınızı göndermeyin diyor. Kaç yaşında çocuk öldürdükleri şimdi? 3,5. Biz deseydik ki, 3 yaşında çocuklar erkeklerin elini öpmesin, erkeklerin kucağına oturmasın deseydik, ne derlerdi bize? Hangi mağaradan çıktın? Falan numaralı mağaradan. Bunlar, efendim öyle derdi. Bunlar sivri uç derlerdi bize. Hangi mağaradan çıktın? Derler bize. Halbuki İslamiyet ne diyor? Kur'an okutacak olsa bile hoca, kız çocuğunu okutmasın, öyle mi? Kız çocuğunu kim okutsun? Kadın hocalar okutsun. Kur'an bile, ya Kur'an bilmeden çocuk nasıl yetişecek ya? Farz yani, namaz kılacak, farz. O farzı bile kadın kadına olursa okutsun. Erkek okutmasın kız çocuğuna. Öyle mi? Ondan sonra hoca senin kalbin pis, fesat. Ne alakası var kalbin fesat? Adam programda kadın bas bas bağırıyor. Yahu şeker vereceğim der, bir şey der. Sakın diyor çocuktan işte erkekler böyle gidip git şeker al kızım diye alıştırmayın. Git efendim kucağına otur, git öpsün seni amca. Öyle öpsün seni amca var mı? Tamam, bütün millet fesat mıyız? Yahu kardeşim, İslamiyet bir meseleye bakar. Burada bir tane olay oldu mu, o bir tanenin kimden olacağı belli mi? Belli değil. İslamiyet'te ne yapar? Set denli zerai, usulü fıkıh kaidesidir. Sebep olacak olayların kapısını kapatmak için sebepleri de yasaklar. Sebepleri de yasaklar. Öyle mi? Şimdi sen bir kadınla bir evde yalnız kaldın. Burada illa senin buna bakman, tutman, zina etmen icap etmiyor. Belki çok kalbi temiz adamsın. 10 sene bir karıyla aynı odada kalsan, belki de ona dokunmayacak adam var. Var yani böyle düzgün insanlar yok mu? Ama İslamiyet ona bakmaz. Neye bakar? Madem hadis-i şerifte buyuruyor, bir adam, bir kadın bir yerde yalnız kaldı mı tek, üçüncüleri şeytandır. Ona bir şey götürür, adam seni çok beğendi. Ona da gider vesvese verir, kadın seni çok beğendi. Hadis bu, sahih hadis. Bu zaman ne oluyor? Kadın erkek bir yerde halvet tek kalması haram. Ama ben zina etmedim, bir şey etmedim, kadını ellemiyorum. Niye haram olsun? Sebep olacak şeyi, kapıyı kapatmak için haram. Yani zina haram. E peki ben zina etmedim, burada ikimiz duruyoruz. Niye haram oldu şimdi? Harama götürecek sebep olma tehlikesi taşıyorsa o da haram. Anladın mı? E mesele bu. Yani şimdi her şey illa zina gibi, içki gibi değerlendirmeyin. Onlara alet olanlar da var. Sebep olanlar da var. Onun için sakın namahreme bakma. Göz atma. Bakmadın mı rahat olursun. Baktın mı vesvese başlar. Önüne baktın, görmedin, yandan geçti, sağından geçti falan. Hiç vesvese olmaz. Bir kere baksan, ondan sonra nefis şeytan yorumlar yapmaya başlar. Yaşlı mıydı, genç miydi, güzel miydi, şu muydu, bu muydu? Ondan sonra der ki köşeyi dönmeden bir daha bak. Çünkü bir, ilk bakmasaydın okuyememiştin. Yani korunmanın usulleri. Sakın bakma diyor. Budur redde sebep, gafletle yatma. Efendimiz derdi bu. İkisi de buraya müteallıktır derdi. Yani budur redde sebep, yani Allah'ın manevi huzurundan kovulmana sebep olur. Bir de diyor gafletle yatma. İkisi de Allah'ın huzurundan reddettirir seni. Namahreme baktın mı diyor, yani diyelim ki tarikatta şu kadar ders yaptın, seyri sülükte şu kadar ilerledin falan filan. Hani bir manevi aşama seyri sülükte kat ettin. Fakat bir namahreme bakmakla diyor reddolursun diyor. Yani şimdi bu kadar emek, bu kadar senelerdir hepimiz kendimize göre bir çabalıyoruz, karınca misali düş kalk düş kalk ama şimdiki lüzum yok yani el alemin karısına kızına. Zaten bakmakla ne fayda temin edeceksin? Ancak fitne fesat kalbin çürüyecek. Reddolacaksın yani. Doymayacak sofraya oturma diye de bir laf var. Bundan sana bir fayda yok. Bundan sana ancak fitne fesat var. Sen bununla evlenmek için mi bakıyorsun? E yok. O zaman caiz değil. Hani insan görücü olur, evlenmek için müsaade var. Bakarsın, bu fıkıhta müsaadesi var. Öbür türlü niye bakıyorsun? Fayda yok sana. Evlenecek değilsin, bir şey değilsin. Ne lüzum var elhamın karısı kızını düşünesin, aklına gelsin. Adam 40 sene evvel bir kadını görmüş, sokakta yani. 40 sene sonra bir hafıza var ya insanda. Hafızayı mütehayyile, hayal gücü. Ya onu efendiye rabıta yap diyorsun. Adam efendi 50 senedir görüyor. Rabıtada yine efendiyi bir kere gözünün önüne getiremiyor. Hayır ya onun için. Ama bir karıyı 40 sene evvel görmüş, bugün gibi canlandırıyorum diyor adam. Çünkü o hayal gücünü hafızada şeytan ve nefsin yardımı var orada. Orada hemen tak resmi önüne getiriyor. Hani Facebook'ta bir resim arıyorsun. Anladın mı? 40 sene bulamıyorsun arşivde. Bir de bakıyorsun tak birden önüne gelmiş. Nefis şeytana Allah böyle fırsatlar vermiş. İmtihan. Tak aklına getiriyor onu ya. Onun için reddolursun diyor. Sakın bakma diyor. İkinci gafletle yatma diyor. Gaflet şu yani zikirsiz. Uyumadan mutlaka bir zikir. Zaten 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber Efendi Hazretlerimizin tatbik ettiği bir sünnettir. Ve bunu yapan zaten Allah'ın izniyle yeri göğü sevap doldurmuş olur ve günlük dosyayı hesabı kapatmış olur. Sübhanallah, çünkü Mektubat İmam Rabbani Hazretleri böyle buyuruyor. Sübhanallah derken yaptığın kötü işlerden Allah'ı tenzih, o günkü işlerinden tenzihe niyet edeceksin. Elhamdülillah derken yaptığın iyi işlerden dolayı Allah muvaffak etti. Hani o gün namaz kıldınsa, oruç tuttunsa illa Müslümanız, bir ibadette yapıyoruz. Onlardan dolayı da Allah'a hamd edeceksin. Kendinden bilmiyorsun. Rabbim tevfikini refik etti. 34 Allahu Ekber'de de o namazın tesbihi gibi değil. Onda 100'e la ilahe illallah tehu ile tamamlıyor. Bunda 100'e 34. ile tamamlıyor. 34 Allahu Ekber ile de neye niyet ediyorsun? Ya Rabbi ben seni tenzih ettim, hamd ettim ama sen benim tenzihimden de hamdimden de daha büyüksün. Hiç yakışmadı sana yaptığım tesbih hamd. Şu kadar bir şeyi kafanızda tutamaz mısınız? İmam Rabbani Hazretleri'nin tespitidir bu. Yani Muhittin Arabi Hazretleri öyle buyurdu diyor. Herkes efendim meşayihtan hepsi yattıkları zaman o gün yaptıklarını bir muhasebeye çekermişler. O hesabı yaptıktan sonra istiğfarlar şeyler öyle uyurmuşlar. E şimdi biz yattığımız zaman kalktığımızdan yatana kadar yaptıklarımızı bir hesaba çekelim desek, neler konuştuk, neler dedik. Biz meşayih az konuşur, az yer, az içer. Onun için hesapları kolay. Şimdi biz bir hesap yapacak olsak, sabaha kadar uyumamamız lazım. Hesap bitene kadar sabah olur, hadi kalk. Çünkü neden? Çok iş yapıyoruz, çok konuşuyoruz. Her konuştuğumuz lafın bir hesabı var. Bu gıybete mi girdi, bu dedikoduya mı girdi, bu iftiraya mı girdi, bu malayaniye mi girdi falan. Bir muhasebe yapsan sırf konuştuklarımızın hesabı bitmeden sabah olur. Onun için zor iş. Bir de Muhittin Arabi Hazretleri eklemiş ki, ben diyor diğer meşayihtan daha fazla ilave yaptım. Ne yaptınız demişler Efendi Hazretleri. Ben demiş, o gün kalktığımdan yattığıma kadar aklıma neler geldi, kalbimden geçenleri de muhasebeye tuttum. Kalbinden geçenin hatta hesabı var mı ya? Biz yaptıklarımızın hesabını bir sabaha veremeyiz. Kalbinden geçen ne demek ya? Kalpte saniyede neler geliyor geçiyor. İşte Muhittin Arabi kalbe de öyle hakim. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, ben de size diyor bir usul öğreteyim. Eğer ki diyor sünnet-i seniye ile amel ederseniz bu 33 Sübhanallah ile yaptığınız kötü işler hani aklınıza hepsi gelmese de toptan bir ya Rabbi tenzih ederim seni hiç yakışmadı bu işler. Sana yakalandım, senin gördüğün yerde yaptım, pişmanım manasını taşıyor. Elhamdülillah da namaz kıldım, oruç tuttumsa, zikrettim, şükürüm, Sübhanallah ve hamdi çekiyorsunuz mesela şimdi bu saate kadar hepiniz bir şeyler okudunuz. Ya Rabbi hamdolsun sana ben şimdi bu gece yatarken, o hamdi yaparken diyorsun ya Rabbi pazar sabahına nasip ettin gidip sohbet yaptık, işrak kıldık, kuşluk kıldık. Hamd ediyorsun. Allah-u Ekber'e de geldiğin zaman ya Rabbi benim ne tesbihim yakıştı sana, ne hamdim yakıştı sana, hepsinden büyüksün ya Rabbi, hiçbir şeyim layık değil senin cenabına. Bu manaları mülazaa ederseniz diyor, yani Muhittin Arabi Hazretleri'nin o fikri özetle diyor, siz de tatbik edebilirsiniz diyor yani mektubatta. Onun için budur redde sebep, gafletle yatma diyor. Gafletle yattığın zaman yani bu muhasebeyi yapmadığın zaman oradan da reddolursun. Bak, zikirle yatın. Estağfurullah el-azim el-lezi la ilahe illahu el-hayyel kayyume ve tübü ile. En azından 3 kere okusa diyor, Tirmizi'de geçiyor hadis-i şerif. Hufirat lev zünubu, bu yatmadan evvel. 3 kere okusa diyor. Yani namazdan sonra estağfurullah el-lezi diyorsunuz ya, onda el-azim fazlası var. Şimdi rivayetlere dikkat edeceğiz. Namazdan sonrakinde el-azim yok. Ha, okursan ne olur? Zararı olmaz. Ama yatarken ki hadisteki ne var? Estağfirullah el-azim el-lezi. Rivayetlere dikkat edeceğiz. Boşuna buyurulmadı bunlar. Orada el-azimi demesen o fazileti alamazsın. Çünkü orada el-azimli geçiyor. Estağfirullah el-azim el-lezi. La ilahe illahu el-hayyel kayyume ve etubu ile. O büyük Allah. Kendinden başka hiç ilah olmayan Allah. Hay olan. Hayatı kendinden olan, kayyum her şeyi yöneten, idare eden Allah. O büyük Allah'tan af istiyorum. Çok günahlar işledim bugün zarfında. Ve tövbe ile ona tevbe ediyorum. 3 kere okursa gufirat lehu zunubu ve lev kânet ekserem zebedil bahar. Deniz köpüklerinden çok da olsa bütün günahları mağfiret olur. Bu hadis Tirmizi'dedir ve sahihtir. Şu kadar bir şey yapamıyor musunuz yatmadan? Ya öyle bir uyku ağır basıyor ki. Ha bu gece yine böyle biraz da tedavi oldum, bir şey oldum. Her tarafım telledim, döküldüm, ha böyle yattım. Yahu çenem açılmıyor, bir estağfurullah diyeceğim. Ulan ne şeytan var ya başımızda ya. Desen ki geliyor böyle ahtapot gibi, sarıyor. Hanımla konuşsan yarım saat dır dır dır yapabiliyorsun. Yattığın gibi, ya bir estağfurullah de. Ağzımı açamıyorum diyor. Hacı Cevdetler, rahmetullahi aleyh. Kabri nur olsun. Amin. Çok mübarek idi. Onunla hep gelirdik giderdik sohbetlere. Öyle derdi Hacı dede. Yastığa yarım metre kala uyuyorum ya. Nasıl okuyacağım ben? Yani yastığa yarım metre kala uyuyorum ya. Hacım tarikat ehli halleri vardır. Murakabe, ders falan. Hangisi? Onlar hep huzur üzereydiler mübarekler. Ama şimdi kardeşim 2 dakika evvel dır dır dır dır kavga çıksa karıyla sabaha kadar çatışabilirsin. Bak o kadar mücadelecisin. 2 dakika sonra bu estağfurullah niye okuyamıyorsun? Yani bu kadar açık bir nefis şeytan tasallutu altındayız yani. Hani ne diyorum? Mengene lazım çenemi açmak için yani böyle. Bir alttan bir üstten demirle çekeceksin. Ya zor okudum 3 kere estağfurullah. Bir de Sübhanallah Milel Mizan, o çok önemli benim için. O dualarım kitabında var. İşte düşmanlarına galip, uzun ömür. rızık bolluğu, hepsi de bana lazım. Oradan onu da, ya onu da okumadan yatma, Ahmet dedim falan. Ya zor bitirdim, uyumuşum gitmişim. Üçüncüyü okuyabilmiş miyim onu da hatırlamıyorum şu an. Ya Allah Allah, niye okuyamıyoruz ya? Bak dualarım kitabını cep yaptık. O küçük cep de, küçücük cebinizde taşın. Yatmadan okunacaklar bölümü var. Koca kitaptan arayıp bulamıyorsun. Çünkü kitapta hadisin var, lafzı var, manası var, kaynakları var. O zor oluyor. Yani yatmadan okunacaklar kitapta 10 sayfa. Çevir çevir zor. Küçücük bir cebe koyduk onu. Sırf Arapçasını koyduk. Manayı da koymadık. Faziletini de koymadık. Çünkü sen burada oku. Faziletini arkada numaraladık. 17 numara. Arkayı açarsan 17 de görürsün faziletini. Bu 3 dakikanızı almaz. Yatmadan o cep kitabı yanda olur. Açarsın. Yatmadan okunacak. Hepsi hadis sahih. Hemen okursun. Efendim 5 dakika içinde sünnete tam bir ittiba üzere yatarsın. Ve o uykudan sonra kalktığın zaman durumuna bak. Eğer ki gafletle yattımsa, ben bunu tecrübe ettim. Mümkün mertebe bir istiğfarı en azından yapmaya çalışıyorum. En azından. Ama oldu ki yapamadım, etmedim. Sabah bir kalkıyorum, tulum gibi, leş gibi. Bakıyorum, niye ben bu kadar ağırlaştım ya? Çünkü gafletle yattım. Hele bir de film başında sızarsan, dizi seyrederken, bilmem ne seyrederken uyursan, sen nasıl kalkarsın? Cehennemde kalkarsın yani. Gafletle yatma redde sebeptir diyor. Onun için şu kadar bir zikirle insan kendini, yine günlük günahlarımız var ama şu kadar bir zikirle yatmadan toparlama süreci. Mesela 1000 kere la ilahe illallah dese diyor. Meşayih ittifak etmiştir bunda. Yatmadan evvel. 1000 kere nasıl? 1000 kere la ilahe illallah 15 dakika tutar. En hızlı desen. 15 dakika. Ne var bunda? Eğer diyor 1000 kere la ilahe illallah zikrini yapıp da yatarsa ruhu arşta geceler diyor. Arşta. Sen de diyorsun ki ben Miraç'a nasıl çıkayım? Aha sana. Arş neresi? Miraç'ın en üstü. Arş son durak. Aa, 1000 kere kelime-i tevhid oku. Muhammedur Resulullah yüz başında bir kere dersiniz. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. 1000 kere dedin. Ya hoca ben işte ben şimdi gusül icap etti söyleme sahip. Şimdi kalkıp da kuşta dersem uykum kaçar. Ben gece kalkıp da yıkanacağım. Yıkan. Ben şimdi bu 1000 kereyi diyebilir miyim? Diyebilirsin. Çünkü kelime-i tevhid zikrinde abdest de şart değil, gusül de şart değil. Şart değil. Olursa eftal olur. Zikredebilirsin. Peki, gusül icap etti. Azra aleyhisselam da geldi. Diyebilir misin? Dur bir gusül edeyim, kelime-i şehadet getireceğim. Seni mi bekler? Hemen kelime-i şehadetini getir, imanlı git. Ya bir insan gusül icap etmişken de ölebilir. Ne var? Kafir mi ölmüş oluyor? Haşa. Murdar mı? Mümin murdar olmaz. Bunu bil. Tamam mı? Sahabe-i kiramdan biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem musafaha ederken geldi sıra ona, elini çekti. Dedi niye? Utandı dedi, ya Resulallah gusül icap etmiş bana durumda. O zaman suda zor bulunuyor. Dedi ben dedi şu anda tabii gusül edemedim. Uzat dedi elini, ne var dedi. İnnel mü'mine la yencüz. Mü'min asla necis olmaz. Pis olmaz. Anladın mı? Kafir 40 kere gusül etse temiz olmaz. Mü'mine 40 kere gusül icap etse necis olmaz. Bu işler böyle. Yani şeriatı iyi bilin. Mesela kalktın sahura. 15 dakika varıyımsa yemek yersen gusül icap etti. Yemek yersen gusül imsaktan sonraya kalıyor. Anladın mı? Yok efendim guslediğim dersen 2-3 dakikada zor bir şey yiyebilirsin. Halbuki oruç tutacaksın. İslamiyet sana ne diyor? Elini ağzını yıka diyor. Fıkıhta Halebi dedi. Elini ağzını yıka diyor. Yemeğini afiyetle ye diyor. İmsaktan sonra da işte daha sabah namazına kadar payın var. Kalkarsın kusredersin. Öyle mi? Hamsofuluğun lüzumu yok. Adapazarı'nda sohbet ediyorum. O zaman da kadınlara hususi sohbetler ederdim. Perde arkasından. Efendi Hazretleri kendisi perde kullanmazdı. Sonra bana da demedi perde koy. Gözümüzü zaten kapatıyoruz. Hiç gözümüzü açmıyoruz. Sonra İhsan Efendi hocamız rahmetullahi aleyh geldi dedi ki bir tek sana izin var dedi efendiye. Onun da çok efendiden azı var. Ali Haydar Efendi babadan olduğu için. Efendiye senin bu ne güzel şerikin arkadaşın buyurmuş. Onun için İhsan Efendi'nin konuştuğu lafı kimse konuşamazdı. Geldi dedi Efendi Hazretlerine. Dedi ki sen Efendi Hazretleri bir tek sana izin var dedi. Yani yüzünü kadınlara gösterme. Buna bakmıyor musun dedi bana. O zaman gencim tabii. 20 yaşlarında mı neyim? Ya dedi, buna bakmıyor musun? Bu dedi, bu gözünü kapatıyor. Kadınlar buna bakıyor dedi. Olmaz dedi. Perde koyacak. Senin yerine vaaz eden diğer hocalar da pazartesi kadınlara efendi bir yere gidince Hilmi Hoca, işte Bayram Hoca, birileri vaaz ederdi. Onlar da perde koyacak dedi. Ondan sonra perde çekildi. Efendiden hariç hocalar kadınlara perdesiz konuşmaz. Efendi Hazretleri'nin kaidesi budur. Bu kaideyi efendi kabul etti. Tamam dedi, böyle olsun. Hoca da rahat olur. Gömleğinin sıcaklaşsa gömleğin düğmesini açamaz, bir şey demez, kitaba bakamaz. O perde çekince ne rahat ettik yani. Senelerce perde arkasından sohbet edin. Adapazarı'na sohbet ediyorum. Perdenin önünde de çok izdiham var orada. Mekke mescidinde. Yaşlı neneler, onlar önü kaparlar hep. Önde oturuyorlar. Ben de bunu dedim. Ramazan idi. Dedim böyle bir durum olsa evvela yemeğinizi yiyin, ağzınızı kıyıp gusledin. Ve ben de hiç öyle tepki beklemiyorum. Nenenin birisi oradan dedi ki o kadar da ileri değil. Ya bu neneler ne Halebi'ye bakar ne Mültekaya bakar yani. Nene bu yani. Yani demek istiyor ki ne taviz veriyorsun. Gitsin kuşlesin, yemiyorsa aç tutsun da. Bizim oflu nenelerin mantığı budur yani. Fakat tabii onların da halini hoş görüyoruz. Hakikaten takvalıkları çok kuvvetlidir. Acayip. Yani bunlar. Efendim Hazretleri'nin usulünü de iyi sağlam tutarlar. Ha, orada da çok güzel sıkı yaparlar. O sıkı yapmanın da faydaları var. Onlara da laf etmiyorum ama fıkhı bilin diye konuşuyorum. Onun için bin kere la ilahe illallah desen diyorum. Yani sen burada desen ki ya kusur icap etti ama ben bunu demeyeyim. Yine diyebilirsin diyorum. Çünkü tevhid iman kelimesidir. Zikir için ne diyor hadis-i şerif? Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, vallahu akbar. Erba kelimat, dört kelime var. Tesbih, hamd, tekbir, tevhid. Bunlar efendim, ehabbul kelam ilallah erbaun. Allah'ın en sevdiği kelam dörttür diyor. İşte tesbih namazında okunan. Allah'ın en sevdiği kelam dörttür. La estegni anha cünübün. Cünüp de olsa adam bunları okumadan duramaz diyor. Cünüp de olsa bunları okusun, devamlı okusun. Yani zikirsiz kalmamak meselesi. Anladın mı? Ama biz zaten 3 saat, 5 saat zikirsiz durabildiğimiz için nasıl duruyoruz? Balık kaç dakika sudan çıkıp da durur? İnsan kaç dakika nefes almadan durur? Peki sen zikirsiz nasıl duruyorsun? Hiç durmamak lazım. İmam Şafii radıyallahu anh berbere gitti. Dudaklarını yaparken yine zikrediyordu. Dedi Efendi Hazretleri biraz sessiz olsanız da dudağınızı keseceğim. Kes dedi. Gaflet etmektense kesilmek eftaldir dedi. Koca müçtehit. Buna hamsofu diyebilir misin? Hamsofu diyebilir misin yani? Mezhep sahibi. Bu meşhurdur yani. Onun için hani ben sana demiyorum sen İmam Şafii mertebesinde değilsin. Belki onun berberi dikkatlidir. Senin berber keser doğrar yani. Onun için sen berberde de ağzın dudağın şey okuyorsun, okuma. Ben sana oku demedim, yanlış anlama. Ama cünüp bile olsa bu kelimeleri söylemeden durmasın. Bu ne demek? Hiç zikirsiz kalmayın. Onun için gafletle yatma. Zikirsiz yatma. Efendi Hazretleri şunu da buyururdu. Yahu yatmadan evvel okunacak hadislerde 10-15-20 belki 30 rivayet var. Bir de Efendi Hazretleri birçoğunu yapardı. Fakat derdi ki yani kolaylık olsun. Bir tanesiyle amel etseniz sünnet yerine gelir derdi. Çünkü rivayetler uzarsa bir tanesiyle amel etseniz sünnet yerine gelir. Hiç olmazsa gafletle yatmamış olursun. Ama hepsini yapsan eftal olur. Ya ben diyorum sana orada baksan hepsini yapsan da ben 2-3 dakikayı tutmaz. Yani hadisleri toplamışız orada. Ha tabii ki bütün hepsini de toplamış değiliz. Yeni kaynaklara bakıyorum şimdi. Baktım yeni yeni neler gördüm şimdi. Yani dünya kadar kaynak var. Hepsine bakmamıştım o zaman 25 sene evvel. Onun için onları ikinci ciltte ilave edeceğim mesela. İsteyen yine amel eder. Belki bir adam meraklıdır. Bütün rivayetleri gördüklerimizi yapayım diyor. E ben onun da niye ameline mani olayım? Onun için yazmakta fayda var. Sünnet. 4000 sünnet. Toparlandı. 4000'i de aşkın. Zaten 4000 değil. 4000'i aşkın. İşte onu da bakalım kaç sene sonra biraz uğraşacağım da. Kaynaklarıyla, hadisleriyle 4000'den fazla sünnet bulduk. Topladık elhamdülillah. Şu anda toplandı. Dün gece itibariyle kesin çalışmamız bitti. 4000 sünnetin kaynaklarıyla. Kaynaklarıyla o mesele kaynakları. Kaynaksız ben de yazarım. Kaynaklarıyla topladık elhamdülillah. Dua edin onu bir an evvel çıkaralım inşallah. Evet. Yani sünnet-i seniyenin sonu yok yani. Kainatın Efendi sallallahu aleyhi ve sellem hep zikir üzere olduğu için. Bu iş başka bir iş. Onun için sahabe-i kiram bizim gibi oturup tarikat dersi yapıyorlar mıydı? Ya tarikat dersi niye yapsın? Her dakikaları Mevla ile zikir üzere. Sana 24 saat gafil olduğun için bari 2 saat, 3 saat otur da şurada zikret, zikre alış diye sana tarikat dersi verdiler. Sahabe de tarikat dersi ne arar? Mevla'ya ulaşmış zaten. Sıralı zikir. Sen onların zikrine dayanabilir misin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir teheccüd kılıyor. Sen diyorsun, Resulullah kaç rekat kılıyordu? 8. Vitirlende ne etti? 11. Sen de diyor, aha ben 12 kılıyorum ya, Resulullah niye 8 kılıyor? Görüyorsun cahil ecel adama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 kılıyordu, nasıl kılıyordu? 4 saat sürüyordu. 4 saat. Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi, bu sureleri tertil üzere okuyor bir de. Tertil üzere. Kaç yüz? 400-500. 500 tertil üzere okuyor. Ve dua ayeti geldiğinde dua yapıyor. İstene ayetine isteyiyor. Sığınma ayeti geldiğinde azap ayeti sığınıyor. Dualarını tatbik ede gidiyor. Ve böylece. Sonra bitmedi. Bunlar 8 rekatı bahsetmiyorum. 1 rekat da bu. Bu 1 rekat. Rükûa iniyor. Ayakta durduğu kadar rükûda duruyor. İki secdenin ikisinde de ayakta durduğu kadar. Yarım saat, bir saat. Onun iki rekatı senin kıyamete kadar bütün ümmetlerin kıldığından eftal. Onun için her şeyi rekatla, sayıyla sınırlamayalım. Sana verilen tarikat dersinin sayısı mühimdir. Sayı anahtarın dişlisi, şifreleri gibidir. O sayı mühimdir. Ama sana tarikatı niye vermişler? Zikre alış diye vermişler. Esas zikir o tarikat dersiyle sınırlı değil. Hakikat zikir bila keyiftir maallah. Şekilsizdir Allah ile zikir. Yani o senin Hurşit Efendi'nin tabiriyle rahmetullahi aleyh motoru çalıştırma meselesi. Sen derdin motoru çalıştır. Yani tarikat derslerini motoru çalıştırma. Çalıştıktan sonra o gazlan o motor çalışır gider, anladın mı? Çünkü senin motor durmuş, küflenmiş, paslanmış, kalp çalışmıyor. Kalpte faaliyet yok. Zikir, zikir, zikir o tarikat dersi 5000 diye en az. Çünkü en az 5000'den aşağı hararet olmuyor. Sıcaklık olmuyor. Yani Hurşit Efendi tabiriyle motor çalışmıyor. Ne zaman ki 5000 zikir yapıyorsun, ondan sonra bir de uyanmaya başlıyorsun. Göğe bakıyorsun, Allah Allah tefekkür ediyorsun. Yere bakıyorsun, Allah neler yaratmış demeye başlıyorsun. Evvelce göğe bakıyorsun, yarın hava açık mı pikniğe gideceğiz diye bakıyordun. İşte ne, efendim veyahut da trene bakan, affedersin öküz gibi bakıyordun. Memlekete, dünyaya. Değil mi? Bu zikri yaptığın zaman, tarikatına çalıştığın zaman ne oluyor? Bir tereyağı gülür, Allah Allah. Bu tereyağı önüme gelene kadar nerelerden, ne emeklerden, ne hayvanlardan, ne yayıklardan, ne şeylerden. Değil mi? Geldi buraya. Mevla nasıl yarattı bunu? Bunda bir damla kan yok, bunda bir damla gübre yok. Bu süt nereden çıktı bu? Hayvanın karnı gübre dolu. Nasıl değmedi, bulaşmadı bir şey falan falan falan falan. İşte Efendi Hazretleri'nin sofrası öyleydi. Bir kere gafletle yemek yiyebilir misin acaba efendi de? Bütün çocukluğumuz onun sofrasına geçti yani. Yani oturursun, zaten iki tabak yer. İki tabaktan da kaşıklarını alır. Tek başına tabak yok. Hiç tek başına tabak istemez. Ortaya konur. 10 kişilik, 5 kişilik çorba veya lahanayı çok severdi. O böyle ortaya konur. Herkes ondan ne yapar? Kaşıklan alır. O arada kimin ne kadar çok yediği de anlaşılmaz. Ondan sonra efendim mübarek zaten az yer. Ama kardeşim sen böyle iştahla yiyeyim diyemezsin. Çünkü orada bir başlar ayetten, hadisten. Mustafa abi de bulundu kaç defa sofrasına. Mustafa abi de eski ihvanlar var burada bak görüyorum. Efendimizin evine gittiği insanlar, eski ihvanlar. Sofrada hep huzur üzere, zikir üzere böyle şarşur, böyle bir yemek yok. Hemen ayet okuyor. Felyan zorul insan la ta'ami. İnsan yediği yemeğe baksın. Başlar ayet okuma. Enna sabbebnel ma'asab başta. Öyle bakarsın. Bakıyorum tabii hoca efendi. Bakmadan yenir mi? Yoksa üstüme dökerim. Öyle bakmak değil. Öyle inek de bakıyor hangi ot daha taze diye derdi. Sen nasıl bakacaksın? Bunun suyu nereden? Tuzu nereden? Şeyi nereden? Sebzesi nereden? Hangi tarlada bitti? Nereden nereye nakledildi? Nereden beni geldi buldu? Rızkım bunda yazılıydı. Enna sabbebnel ma'asab. Suyu nasıl döktük bolca? Az dökseydik bu lezzet olmazdı. Karpuz, işte ben bunun altına bal küpü mü var derdi. Yani toprağa giriyorsun acı, altına bakıyorsun acı. Kaç metre kazsan bir tatlı bir şey yok. Nereden geldi buna bu bal? Bal mı döktüler içine şerbet? Şimdi yapıyorsun undan bir tatlı, hiç onda lezzet olur mu? Şerbeti dıştan döküyorsun. Bunun şerbetini kim döktü? İçine kim açtı? Demek yetişirken öyle yetişti. E nereden geldi bu tat? Bunları düşünün derdi. Efendi baba böyle buyururdu derdi. E bu işte tarikat dersinde çalıştıktan sonra اَلَّذ۪ينَ اَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِهِمْ ayakta zikrediyor, oturarak zikrediyor, yatarken zikrediyor. Zikir, zikir, zikir derdi, kalpleri uyanmaya başlıyor. Kalp işte motor çalıştı o. Kalp uyanınca ne oluyor? وَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin, yerlerin nasıl yaratıldığını düşünmeye başlıyor. Göğe bakıyor Allah Allah. Ya Rabbi, Rabbena ma halakta hâzâ bâtıla. Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Bizi imtihan için yarattın. Buradan ahirete gideceğiz. Nimetlerinden hesap vereceğiz. Sübhaneke, biz seni boş iş yapmaktan tenzih ederiz. فَقْنِنَا عَذَا بَنَّارِ ben bugüne kadar zikretmedim, tarikat dersi almadım. Seni zikretmedim. Ondan sonra da kalbim uyanmadı. Göğe baktım, yere baktım. Bu kadar sene hiç seni düşünmedim, ibret almadım. Onun için bizi cehennem azabından koru, biz cehennem odunu olmayı hak ettik. Demeye başlıyor. O zamana kadar bir kere böyle laf aklından geçmez. Çünkü uyanmamış. Uyanmadan ne söyler? Uykudaki adam konuşursa ne söyler? Hezeyan eder. Yani uykudaki adamın konuşmasından sen ne anlarsın? Bazı konuşuyoruz işte, hanım duyuyor, hanım konuşuyor, biz duyuyoruz değil mi? Ha, bir şeyler yapıyor. Ne diyorsun falan diyorsun, bakıyorsun uyuyor zaten, ne diyor ki? Anladın mı? Biz uykuda adamlarız, bizim zikrimiz de böyle. Kalp uyanmadıktan sonra, tarikat dersi onun için, seyri sülük onun için lazım. Kalp uyanmadıktan sonra, yaptığın la ilahe illallah, subhanallah takı ne oluyor? Uykudakinin şeyi gibi oluyor. Kalkaley lisan oluyor, laklakay lisan oluyor. Laklakay lisan oluyor. Ne zaman kalp uyanıyor? Zikir ayakta oturarak ve yatarak her halini kaplayacak. O zaman tefekkür başlıyor. Efendimiz Hazretleri ne kadar okurdu bunlar? Ya Rabbi biz cehennemlik olduk. Ya niye cehennemlik olalım? Hoca beş vakit namaz buluğa erdiğimden 10 yaştan beri kılıyorum. Oruç kazam yok, namaz kazam yok. Hacca gittim, zekat borcum yok. Hiçbir borcum yok. Ben niye cehennemlik oluyorum? Ama bu kadar göklere yerlere baktın, bir kere Allah'ı düşünmeden tefekkür etmedin. Bu da seni azaba müstahak eder. Onun için bizi cehennem azabından muhafaza et. Böyle derler. İşte Nesef-i tefsirinden anlatır da Efendi Hazretleri. Evvelki ümmetler 30 sene itikaf yapıyor. Yani bizim Ramazan'ın son 10 günü onlardan ne kadar? 30 sene mağarada. Hiç çıkmıyor ancak ot diyor, kazaya hacet yapıyor, dereden su içiyor. Geri içeri giriyor. Ne kadın görüyor, ne anasını görüyor, ne karısını görüyor, ne çocuğunu görüyor. Veya zaten çoğunun da çocuğu da olmayabilir. Onların şeriatında evlenmemek de fazilet idi. Bizde değil. Ve 30 sene itikaf yaptığı zaman itikafı bitiyor. Ya biz 10 güne dayanamıyoruz. 10 günde de bizim biliyorsun tabii evden beter yemekler, içmekler. Bir itikafa girdik Rize'de. Hurşit Efendi de rahmetli vardı. Koca mahfil var. Ha bu sizin mahfelden büyük. Rasul Hoca'nın köyünde hocamızın. Yahu evvabini kılıyoruz. Akşamı kılıyoruz. İftara yukarı çıkacağız. Bir çıktım yukarı mahfilde ayak atacak yer yok. Her yer yemek. Tepsi tepsi baklava. Bütün millet hocalar evliya olmuş işte itikafa girmiş diye. Bütün köylü baklava göndermiş. Ha böyle böyle tepsiler. Lazların meşhur. Ya yemeğe basacağız ya. Mahfilde yer yok. Ha böyle itikaf siz de yaparsınız değil mi? Öyle değil işte. Hayvani gıda yemeyeceksin. Hayvani gıda yok. Sütlü yok. Efendi Hazretleri itikafta süt, süt mamulleri, peynir, et. Efendi bunları yemezdi. Şimdiki itikaflarda bir öküz kesip getiriyorlar yani. Kuzu çevirme geliyor. Nasıl oluyor itikaf? Kardeşim biraz adabına rahat edeceksin. Efendi Hazretleri de hayvanı gıda yemezdi. Biz itikaf yaptık efendiden kaç kere. Göklerin yerlerin yaratılmasına tefekkür. Bu tefekkürü yapmadığı için 30 sene itikaf etti. Beni İsrail'den bir mübarek zat. 30 seneden sonra çıkınca üzerine kabul alameti olarak bir bulut gelirdi. O bulut, beyaz bulut gelirse eski ümmette Efendimiz Hazretleri derdi her şey açık olurdu. Bizim ümmette her şey gayba intikal etti. Şimdi biz bir itikaf yapıyoruz. Kabul oldu mu olmadı. Bir alamet var mı? Bir şey yok. Hacca gidiyoruz, geliyoruz. Bir alamet var mı? Kendimize göre bir feyiz bir şey belki anlarız ama alamet gelmiyor Mevla'dan. Gelmesin. Bu daha eftaldir derdi Efendimiz Hazretleri. Bizim ümmette işler gayba intikal etti. Eski ümmette kapısında yazılıyordu adamın. Melekler yazıyordu kudret kalemiyle. Kapıdan adam kalkıyordu, bütün millet bakıyordu komşusunun kapısına. Bu adam gece burada zina etti. Yazıyordu, melekler yazıyordu. Adam rezil oluyordu. İnsan içine çıkamıyordu. O kalemle de silinecek bir şey değil. Kudret kalemiyle bu adam zina etti, Allah lanet etti diye kapısına yazıyordu. Bu sahihtir yani. Bizim ümmette böyle bir şey olsaydı rezalete bak zaten. İstihbarata lüzum kalmıyordu. MİT'i feshedebilirdik o zaman zaten. kim ne nane yemiş kapıda yazardı, değil mi? Polisler de kapıları kontrol etse kaydı, hiç o kayıt şaşmaz. Çünkü Amerikan istihbaratı yanlış çıkıyor, değil mi? Vur diyorsun, vuruyorsun, katırlar çıkıyor yani. PKK'ya vur diyeceğine katırları vurduruyor. Çünkü neden? Bizim orduyu şaşırtmak için. İstihbarat. FETÖ'nün elindeyken öyle olmadı mı? Katırları, matırları, terörist olmayanları vurduruyor ki kavga, iç savaş çıksın. Hani, ha. Sen Amerikan istihbaratına benzemez. Melekler geliyor yazıyordu kapıya. Bu şaşmaz idi. Onun için itikaf yapsa çıkıyordu. Çıktığı zaman başın üstüne bir beyaz bulut geliyordu. O zat elhamdülillah diyor. Annesine gidiyordu evine. Elhamdülillah itikafım kabul oldu diyor. Bir genç itikafını bitirdi. O zaman ömürler 300 sene, 500 sene, 600 sene. 30 sene bizim Ramazan'daki 10 güne tekabül ediyor yani. Beyaz bulut gelmedi. Çok üzüldü, mahvu perişan oldu. Kabul olmadım diye. Doğru gitti annesine. Annesi de Arife Billah idi. Yani Allah'ı bilen makamda, yüksek bir kadın. Dedi annene var, eyvah ben yandım. Ne oldu evladım? Dedi ki, benim itikafım kabul olmadı. Beyaz bulut gelmedi. Oğlum dedi, bir hesap et bakalım. Belki de bir günah yaptın. Anne yapmadım. Yaptın, yapmadın. Mutlaka bir şey yapmışsındır. Ya anne dedi, ne insan gördüm, gıybet edeyim, ne kadın gördüm, ne amereme bakayım, ne haram yedim, Allah'ın otu, Allah'ın suyu yani. Hiçbir şey yapmadım diyor ya. Dur dedi oğlum dedi. Sen hani dışarı çıkıyordun ya, hacetler için az bir şey, ihtiyacını görecek kadar, yoksa itikaf bozulur. Mesela şimdi sen abdeste şadırvana çıktın, şadırvanda biriyle muhabbet ediyorsun, itikaf bozulur. Zaruret kadar durup hemen gireceksin. Sen dedi o bir çıkıyorsun ya dedi, o çıktığın dedi anda hiç gözün göğü almış mıdır dedi. Ya Allah'ın şeyi, ayetleri gökle almıştır dedi yani bir gözüm niye göğü almasa, haram diye bir şey değil. Peki dedi, acaba dedi gözün göğü aldığında Mevla bunu nasıl yarattı diye tefekkür etmeden gafletle baktığın olmuş mudur dedi. Anne dedi 30 sene bu belki bir kere olmuştur, ben onun hesabını nereden bileyim. Ondandır evladım kabul olmadın dedi. Şimdi bizim işleri bir süzgeçten geçir. Hepsi kalburun üstünde kalır yani. Elekten geçip aşağı inen amelimiz olmaz da. Mevla yine bu ümmet zayıf ümmet. Zayıf ümmet. Rabbimiz gafur Rabb. İnşallah mağfiret edecek de. Fazl-ı keremiyle kabul edecek. Aklını bu kadar profesör olmuş. Hadis profesörü var. Tefsir profesörü var. Fıkıh profesörü var. Bu FETÖ'nün adamlarında. Bu kadar dini okumuşsun, öğrenmişsin. Bu adam sana batılı emrediyor. Bu adam sana en nihayetinde artık Yahudi Hristiyan cennete girmesinden, dinleri birleştirmesinden, burada hiç mi anlamadın? En son geliyorsun, ya adam diyor, git milleti tara diyor. Millete silah çek, öldür diyor. Ya kıza demişler, gideceksin suç savcının koynuna gireceksin. Biz de çekim yapacağız, bu savcı bize çok zarar veriyor, bu savcıdan kurtulacağız. Kız demiş ki, ben bakireyim. Onların talebesi. Demiş, ben bakireyim şeyim, ben ne işiniz var be? Yok demişler. Hoca efendi emrediyor. Ya demiş böyle şey olur mu? Ben savcının koynuna niye gireyim? Bu sefer ya demiş ben demiş buna kabul edemem. Hoca efendiden bana özel bir fetva o zaman isteyin. Bu sefer demişler gelmişler. Demiş, hoca ben sana özel selam var. Peki. Ne diyor? Adam öldürmek haram mı? Demiş haram. Harpte? Caiz demiş. O zaman harp hiledir. Harpteyiz yavrum demişler. Hoca ben senden rica diyor. Harp hiledir demişler. Ve kadın şimdi helak olmuş. Perişan vaziyette. İsmi cismi de bir arkadaşlar da var yani. Bizde mahfuz diyorlar. Şimdi demek istediğim yani anlayabiliyor musunuz? İnsanları nasıl şey etmişler? Ya aklınızı lütfen kiraya vermeyin. Zina ne zaman helal olmuş? Cinayet ne zaman helal olmuş? Böyle bir şey var mı ya? Ya burada haram helal olur demişler yani. Bu savcıdan kurtulmamız lazım. Allah Allah. Ne oyunlar ettiler o zaman? Bir savcı onu tutuklama kararı çıkarttı o zaman. Ta 20 sene evvel. O savcıya neler ettiler? Ne oyunlar ettiler? Ne kumpaslar? O adam perişan ettiler mesela. Ondan sonra geldi İstanbul'daki DGM. Ben de orada yargılanıyorum. 2000'lerde. Adamlar ondan sonra zelzeledeki vaazdan dolayı benim düştüğüm mahkeme bunun tutukluluğunu kaldırdı. Bu sefer genel kurmay açıklama yaptı. Ya dediler bu nasıl mahkemeler ya? Ankara tutukluyor, İstanbul kaldırıyor. Dediler. Bu sefer ortalık karıştı. Bu hakime, benim yargılandığım mahkemenin hakimine Ankara'dan teftiş heyeti görevlendirildi. Niçin? Hani o zaman FETÖ lafları paralel yoktu ama yani bu adam Fethullahçı mıdır da buna tutuğunu kaldırdı. Tam onun da Amerika'ya kaçma süreci. Oradan görevlendirdiler. Bunlar işte o da teftişten geçtiler falan filan. Hakim kendini zor kurtarmış falan. Ondan tam da ben de beraat bekliyorum. Çünkü 312'den yargılanıyorum. 312'de kaldırıldı. Ben Bandırma cezaevinde yatarken 312 kaldırıldı. Kaldırılınca tekrar mahkemeye müracaat ettik. Çünkü içeri atıldığım, suçlandığım madde değişti. Değişince mahkumun lehine uygulaması lazım. Ben de Yargıtay üyesi gibi konuşuyorum, görüyorsun. Çünkü bayağı alıştım yani. Mahkumun lehine uygulanması lazım. 3 ay kalmış yatarım. Dedim yatıyorum zaten, beni uğraştırmayın. 3 ay daha yatayım dedim, bitiyor nasıl olsa. Dediler niye hakkımızı aramayalım? Madem 312 değişti, hadi kalkıp gidelim. Çok zor. Demir şeyin içine koyuyorlar, zincir, demiri bağlıyorlar, elini sıkıyorlar. Ondan sonra 15-16 saatte Bandırma'dan İstanbul'a geliyorsun. Abdese indirmezler, bilmem ne etmezler. Adamla beraber beni bağlamışlar. Tuvalete bir gidiyorsun. O sana arkasını dönüyor, sen ona arkasını dönüyorsun. Ya Müslüman değil misin? Kardeşim tuvalete gireceğiz ya. Böyle bağlamışlar siz bize. 15-16 saat bir tecavüzcüyle beni bağladılar ondan sonra. Adamla neyse, Allah onu da affetsin. Kimseye ben hakaret etmek için konuşmuyorum. Allah ıslah etsin herkesi. Ondan sonra yani bir daha gittik, bir daha ya dedim, ben dedim çok zor geldim Bandırma'ya. 16-17 saatte geldim. Canım çıktı, bir daha bir ay fazla yatarım ben bu yolu çekmemek için. Ben dedim şey yapmayalım, abdest alamıyoruz, bozamıyoruz, namaz geçecek, şey oluyor. Ben zaten şekerim var. Efendim arabada şey veriyorlar işte, ne onun adı. Bir tane şişe alıyoruz bilmem ne arabalara. Ya ondan sonra avukatlar dedi gidelim. Bir daha geldik, kaç saat? 10-15 saat geldik. Ondan sonra mahkeme olduk. Ondan sonra geri döndük. Ondan sonra devam dediler. Ya değişen maddeden bile cezamı 3 ay yine indirmediler. Halbuki suç olmaktan çıktı halde. Sadece bana yapılan bu şeylerde çok iş oldu mahkemelerde. İlkler. 312'den kimse tutuklu yatmamış. İlk ben. 312 değişmiş, kimse içeride kalmamış. İlk ben. Daha dünya kadar ilkler oldu. Ondan sonra hakim benden selam söylüyor. O zaman bir eski avukat vardı. İşte selam gönderdi, hakkını helal etsin. Dedim ne hakkını helal etsin, ne oldu ki? Zaten ne yaptı bana yani dedim. Yahu dedi işte o zaman Fethullah Hoca'nın şeyini kaldırdı. Fethullah'ın tutuğunu. Bu sefer Ankara'dan heyet geldi. O arada da teftiş geçiriyordu. İrticacı mı diye. O arada da senin davan önüne geldi. Karar aşamasına geldi. Bana geçirdi 2 seneye daha 3 gün. Yani kamuoyuna şu mesajı verdi. Ben irticacı değilim. Bak 2 seneye daha cübbeli attım içeri diye. Onun için normalde seni yani son 3 ayını yatırmayabilirdi. Ve lakin işte Fethullah kurtarayım derken oldu falan da hakkını helallik istiyor. Yani o zaman da bunun adamları yine devredeydi. Adamlar onu kaldırayım derken yine bize içeri atarak, çünkü bizi zaten hor görüyorlar, akır görüyorlar. Bunlar zaten İslam'a zararlı, Müslüman'a zararlı bu tipler diye gördükleri için. Yatsın gitsin. Geçendekinde de öyle yaptılar. Bizi süfaha takımı görüyorlar, cühela takımı görüyorlar. Diplomamız yok, bir şeyimiz yok falan filan. Ama bak senin diplomaların, senin akıllı geçinenleriniz, hepiniz dünyanın hiçbir yerine görülmeyecek şekilde en büyük terörist şebekesini kurdunuz. Ve bütün dünya size lanet okuyor yani. Onun için iman, iman, iman. Bir adam doğru, dürüst bir Müslüman olduktan sonra ne terörist olur, ne eşkıya olur, ne hain olur, ne münafık olur. Ama adam münafık olduktan sonra bunun ne diploması fayda eder, ne terbiyesi fayda eder, ne kibarlığı fayda eder. İnsanlar bile diyorlardı bunların okulunda okuyanlar çok kibar oluyor. Bunlara kız verelim. Efendisi derdi bunlara kız vermeyin. Çünkü çarşafı çıkartıyorlar. Çünkü bunlar illa bizim cemaattan kız almak isterler. Çarşafını çıkartmak için. Efendisi derdi bu kadar çarşafsız var. Gitsin onları alsınlar. Açıklar var onları alsınlar. Niye gelip bizim çarşaflı talebelerimizden kız istiyorlar? Ne zaman bunlardan biri kız istese Efendi Hazretleri ayağa kalkardı. Feryat ederdi. Ben bunun 40 defa şahidiyim. O aileleri ikna etmek için evlerine giderdi. Ayaklarına gider yalvarırdı. Bunlar çarşaf çıkartmak için yapıyorlar. Ne olur bu yavrumuzu zayi etmeyelim. Yok kibar, yok beyefendi, yok mektepli, yok yapmayın derdi. Birkaç ev kurtarırdı. Bazı kurtaramadığı da olurdu. Aileler dinlemiyorlardı. Sonra bunlar çarşafını çıkartıyorlardı kızın. Bir çarşaf giyenin çarşafı çıktığı zaman Efendi Hazretleri bütün ailesi ölmesinden daha çok üzülür. Bütün ailesi. Efendinin en yakın, herkesin ölmesinden ne kadar üzülse, birisi çarşaf çıkartmış desen, cenaze çıkmıştan beter olur Efendi Hazretleri. Ben Efendi'yi böyle gördüm. Onlar da işte, bunlar bir çarşaf bile, bir sakal bile, bir şey bilmiyor. Bunlar süfeha takımı. Fethullah'ın bir konuşması var öyle. Bu Mahmut Hoca da diyor, tutturmuş diyor işte, bir çarşaf, bir sakal, bir şeyler, bu başka, bunlar. Onları da öyle diyor, kabul etmek lazım. Onları da onu gösterilmiş. Ulan ne o gösterilmiş? Ne o gösterilmiş? Mahmut Efendi bir çarşaf sakal mı biliyor? Bütün tefsiri biliyor, hadisi biliyor, fıkhı biliyor, akaidi biliyor, tasavvufu biliyor, dünyayı biliyor, ahireti biliyor. Sen onun ilminin neresine yetişebilirsin de konuşuyorsun? Bir sakal cübbe bilir. Efendiyi zerre kadar tanımamış yani. Tanımaz. Kendisinden gayri herkes süfha takımı. Kimmiş beyinsiz çıktı işte. Velakin la ya'lemun. Adamlarını hala onu tutanlar var ya. Hala onu tutanlar var. Allah şuur ihsan eylesin. Ve idâlekullezîne âmenû kâlu âmennâ. Münafıkları sayıyor. Şimdi aşra geldik. İnananlarla rastlaştıkları zaman mesela camiye geldi. Camide Ebu Hureyre'yi gördü. Hazreti Bilal'i gördü. Übey ibn-i Selul. Ne der ona camide? Ya biz de sizin gibi iman ettik ya. Bu Allah ve Resulü ne kadar doğru söylüyor falan falan. Laflar böyle şeyli yani. Okkalı. İnandırıcı. Ve idâ kalev ilâ şeyatînîm. Kendi reisleriyle, şeytanlarıyla münafıklar bir arada kaldığı zaman birbirlerine bakarlar. Aramızda var mı şey? Müslüman. Hakiki Müslüman var mı bakarlar? Yok. Hepimiz münafığız. Tamam o zaman derler. Kalu inna ma'akum. Ya biz beraberiz arkadaşlar. Peki öbürü der ki ben seni dün gördüm orada camide bir sahabeyle sarılıyordun. Ona diyordun ki ben ne biçim Allah Resulü doğru söylüyor. İşte efendim Resulullah'ın bir mucizesi daha çıktı falan neler anlatıyordun öyle. Yoksa sen hakiki münafık değil misin? O da ona diyor yani. Sen niye diyor ondan iyiydin? O Müslümanlarla. Ya inna ma'akum diyor. Siz anlamıyor musunuz? Ben kalbim, itikadım sizinle beraber. Ben inanır mıyım o palavralara diyor. İnnemâ nehlü müstehziyûn. Ben onlarla dalga geçiyordum diyor. Alay etmek için soruyordum diyor. Safta sahabe-i kiram bizim gibi insanlar iyi niyetliyiz değil mi? Şimdi cemaattan biri gelse, Tesek Efendi Hazretleri'nin bir kerametini gördüm falan. Ben nasıl dinlerim? Maşallah derim. Adam bir şey söylese inanırım. İnanmaz mıyım? Benim tipim nasıl gösteriyor tipim? İnanacak biri olarak. Hemen inanırım falan. Şimdi öbür adam da ulan sen hani tarikat düşmanıydın. Nasıl hocaya böyle keramet anlatıyorsun falan. O da ona dese ya dalga geçiyorum adamdan kafa buluyorum. Ne saf adam bunlar ya diyor. Anladın mı? Halbuki biz saf değiliz. Biz saf değiliz. Ama Efendi Hazretleri. Efendi saf mıdır haşa? Ya bir tane adam vardı o zaman. Lakabı hiçti. Kartla bastarmıştı. Kartta hiç yazıyor. Ha, Efendi Hazretleri Deniz Baykal'la falan görüştürmüştü. Efendi ona Deniz Baykal'a 2 saat vaaz etmişti o zaman. Çankaya'da bir arabada. Bu adam gelirdi giderdi. Efendi Hazretleri buna çok hürmet ederdi. Acayip de konuşur. Şiirler okur, edebiyatlar okur. Erzurumlu. Hacı Salih Efendi'yi de tanırdı diye. Efendi ona hürmet ederdi falan filan. İşte MİT gibi de görükürdü. Ankara'da da iş yerini arayanlar giderler. Bir hangi bakanlık unuttum. Bir bakanlığın en alt katında küçük bir odası varmış. Derlerdi ki arkadaşlar biz gittik derlerdi Ankara'ya. Odada ot yok ocak yok. Bir tane masa bir tane sandalye var. Oturmuş orada derler. Ne iş yapıyor belli değil derler. Kartı da hiç yazar. Adı soyadı var demiyorum. Belki de sağdır bilmiyorum. Şimdi bu adam çok gelir giderdi ama epey senelerce yani. Efendi Hazretleri derdi bunu evine bırakın. Arabayla alın götürün. Biraz erzak alın buna. İşte efendim çaydır şekerdir doldururlardı falan. Ondan sonra böyle ilgilenirdi. O da gelirdi. İşte Efendi Hazretleri derdi. Ne durum var ortalıkta? Efendi Hazretleri haber sorar. O da derdi. İşte efendim 2 tane paşayı namaza başlattım derdi. Efendi Hazretleri maşallah derdi. Bir tane albay hacca gitti bu sene derdi. Maşallah derdi. Böyle anlatırdı falan filan. Ya şimdi derdi bizim bir imam tayini çıkmış. Şu imamı nasıl durdururuz? Hemen açardı bir yere bir telefon. Bilmiyorsun ki kimle konuşuyor. Telefonun öbür tarafında belki karısı var. Bir şeyden haberimiz yok. Açardı bir telefon. Derdi o adamı açarsa o adamın üstündeki amirleri tanır. İsimlerini verip. Der ki falan filan amirin de selamı var. Şu işi yap bakayım. Evladım. Bazen tutardı. Bazen tutmazdı. Şimdiki gibi internet dönemiydi. Şimdi bile milleti dolandırıyorlar ayaküstü yani. Bazen tutardı. Bazen yalan çıkardı. Ama genelkurmay başkanıyla görüşüyorum derdi. Telefon ederdi. Efendi de yanından işte şöyle böyle biz orada böyle bakıyoruz sana. Efendi Hazretleri dinler. İhsan Efendi bir gün geldi. Bunu gördü kapıdan o da öyle çok mertliği vardı. Hoca Efendi dedi ne işi var bu sahtekarın senin yanında? Bu bir sinirlendi. Efendi Hazretleri de çok üzüldü böyle durdu falan. O da ona bir çattı. İhsan Efendi hiç odaya girmeden gitti. Sonra Efendi bunu tamir edeyim diye canı çıktı. İşte sen bakma ona şudur budur falan. Sonra efendi bu gitti. İhsan Efendi rahmetullahi aleyh hocamız geldi dedi ki Hoca Efendi derdi Sen biliyorsun bunu yalancı olduğunu. Yani sen bunu nasıl sabrediyorsun? Ben dayanamıyorum derdi ya falan. Efendisi derdi ki, yalanı da hoşuma gidiyor derdi. Çünkü yalanın en yalanı paşayı namaza başlatmış. Çok güzel bir şey yani. Diyor ki al bayatça gitti diyor. Efendisi derdi, yalanı da hoşuma gidiyor. İnsan efendi ne yapayım derdi. Adam kötü bir şey demiyor ki derdi. Emniyet müdürünü camiye getirdim diyor. Ben de hoşuma gidiyor derdi. O da o daldan giriyor. Şimdi efendi saf mı? O zaman Hazreti Ömer de saf radıyallahu anh. Levkâne bâdî nebîn lekâne Ömer. Benden sonra peygamber gelse Ömer gelirdi. İnnel hakkı yentuk alâ hâsâni Ömer. Hak Ömer'in dilinde konuşuyor buyuruyor. Hazreti Ömer'den daha ferasetli sahabede bir kişi yok. 18 yerde vahiyden önce içtihadı, vahiy onun içtihadına muvafık geldi. 18 yerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ne içtihadına muhalif olan? Bedir'deki esirlerin salınmaması hususu gibi. Hazreti Ömer kanar mı sence? Kanmaz. Ama diyordu ki, namaza başlayan köleleri mazat olsun. Namaza başlıyorlardı. O da mazat ediyordu. Geldi dediler, ya Ömer bunlar seni kandırıyor. Bunlar namaz kılıyoruz diyor, sen azat et diyorsun, ettikten sonra namazı bırakıyor. Kandırsınlar da beni, namazla kandırsınlar dedi. Namazla kandırılayım. Zaten mümin el mümini hırrun kerim. Şimdi Tayyip Bey için bu kadar kandırılır mı diyorlar. Ama hadis-i şerif diyor ki, mümin iyi huyludur, aldanandır. Mümin iyi huyludur, aldanandır. Vel münafiku hibbun le'im. Münafık kötü huyludur, aldatandır. Onun için iyi niyetle yaklaşıyorsun. İşte bunlar namaz kılıyor dedi. Hanımların başı örtülü yapmazlar böyle vatan hainliği zannettim diyor adam ya. Aklımın ucundan geçmezdi diyor ya. Ama doğru. İşte aldanıyorsun yani. Ama bu esasen aldanmak değil. Esas aldatan aldanmış burada. Aldatan aldanmış yani. Biz de bugüne kadar çok uyutulduk, ettirdik. Maddi manevi zararlar bize verdiler. Gelen geçti, giden gitti. Ama biz aldanmadık yani. Yine onlar belayı buldular. Onun için biz mümin ahlakıyla ahlaklanacağız. Müslüman ahlak. Dalga geçmek olur mu? Alay etmek olur mu? Adam efendinin bir kerametini anlatıyor. Adamı dinliyorsun böyle tiye alıyorsun falan. Bu Müslüman ahlakı değil. Evet, ondan sonra biri bir şey dese ya ben ondan dalga geçmek için dinliyorum işte. Cübbeli konuşuyor konuşuyor ben de gülüyorum. Esasen inandığımdan değil işte herif böyle matrak konuşuyor ben de kafa buluyorum falan. Müslüman böyle konuşur mu ya? Doğru konuşuyorsam dinlersin. Doğru konuşmuyorsam dinlemezsin. Budur. Ne alay etmek? اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِعُ بِهِمْ Esas Allah onlarla istihza ediyor. Yani Allah onlarla istihza ediyor. Allah Teala bizim gibi alay etmekten münezzehtir. Ama onların dalga geçmesine karşı istihza muamelesi yapacak. Anladın mı? Öyle diyorlardı o zaman anlatıyorlardı. Araplardan bazı alimler geliyor diyorlardı. FETÖ'nün Pensilvanya'ya gidiyorlarmış. Ne bilsin o zaman dünya çapında bir hoca diye. Gidiyorlarmış. Adam diyor yanındayım diyor. Camdan baktı diyor. Böyle adam işte cübbeli, sarıklı bir hoca gördü. Ulan demiş, şu Arap bedevisini görüyor musun demiş. Bu bedevi demiş falan böyle. Yani İslam kıyafetine diyor. Ne gelmiş demiş bilmem ne falan. Görünce de böyle terbiyeli konuşuyor adamla. Arkasından veya gördüğünde ne biçim adam bunlar bilmem ne falan. Adamla diyor, konuşur diyor. Şeyhle konuşur, alimle konuşur. Bakarsın aynı onun ağzıyla konuşur. Onun gibi konuşur falan falan. Sen de zannedersin ki ne kadar samimiler. Halbuki diyor, yanında tanıyanlar anlatıyor o zaman. Halbuki diyor, adam çıkar diyor. Manyak, beyinsiz, ahmak, bilmem ne biçim herif ya bunlar falan falan. Aynı münafık, münafık nasıl münafık? Görünüşte edepli terbiyeli. Adam çıktı sövüyor sayıyor. Bir kere işte Erbakan Hoca gitmiş ziyarete. O zaman çok eski yani, Bornova'daydı bu. İzmir Bornova'dayken. Demişler ağır hasta olmuş kestane pazarında. Erbakan Hoca da demiş almış gitmiş. Bir arkadaş sabah namazında gitmiş yani. Şifa dileri geçmiş olsun. Hoca çıktı diyor adam. Televizyonda anlattı bunu yani. Hoca çıktı diyor. Adamcağız sabah namazında gelmiş ziyaret ediyor. İyi niyetle. Ya demişler bu ziyaret mi, eziyet mi, bu ne biçim adamlar, nereden geldiler, nereden gittiler. Ne geliyor bunlar? Hocayı zaten hiç sevmezdi. Yani demek istediğim, insanların yüzünde böyle, ben de size beraberim havaları, arkasını döndüğü vakitte ben dalga geçeyim, alay edeyim. Bunlar ne ya? Tipsizler, şekilsizler falan filan. Biz uluslar arası çalışıyoruz. Kainat imamı. Oldu cehennem imamı. Cehennemdeki bütün gavurların olduğu imamı şimdi. Ne olacak? Kainat imamı. Sen kimsin? Kainat imamı kim ya? Allah onlarla istihza ediyor. İşte Allah onlarla nasıl istihza edecek? Esas münafıklarla dalgalar, ateşin dalgaları bunları kaldıracak. Kaldıracak, kaldıracak. Tam cehennemin ağzına kadar getirecek. Bunlar da cennet ehli de kürsülerine nasıl ki canlı yayın gibi. Şimdi nasıl film izlemeye gidiyorsunuz ya, gitmeyin inşallah da yani. Gidiyorlar yani ha film izlemeye falan. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bebekliğini yapmışlar. Piyasalara sürüyorlar falan. Aldanmayın böyle şeyler arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kundakta, bebekte falan. 10 yaşına kadar bir şeyler yapmışlar. Para tuzağı bunlar. Ya. Siyer okuyun kardeşim. Böyle filmler. Şimdi yeni çıkacakmış piyasaya. Çıkmadan söylüyorum yani. Sakın böyle şeylere itibar etmeyin. Yazık. Belki bir de siyerde bir yanlış bir şey öğretecekler size. İtikadınız da bozulur. Lazım değil böyle filmler de. Şimdi nasıl ki adam sinemaya gidiyor yani film seyrediyor. Cennetten de Allah Teala cehennemi aynı film seyrettiri gibi onlara canlı yayın açacak. Cennet ehli kürsülere kurulmuşlar. Rahatları yerlerinde. Mevla buyuracak bak cehennemde şu an neler oluyor? Düğmeye basacak. Bunlar cehennemi naklen seyrediyorlar. Şimdi münafıkların yandığı tabakayı gösteriyor cennet eline. Bunları alevler aşağıdan alıyor. Yukarı doğru götürüyor ama 70 sene 70 sene dibine gitmiş yani. 70 sene insan dibini boylayıyor. Bulamıyorsun. Geliyor, geliyor, geliyor. İnnel münafıkîne fî derkil esfeli minen nâr. Cehennemin en alt tabakası olduğu için bunlar kafirden de aşağıda bunlar. Kafirden aşağıda en alttan alıyor bunu alevler. Kaldıra kaldıra kaldıra geliyor. Tam cehennem pota gibi düşünün pota. Potanın ağzına doğru yaklaşırken adam böyle bir can havliyle yarı beline kadar da yaklaşıyor. Atladım çıktım çıkacağım derken ateş bir geri gidiyor 70 sene bir daha dibine iniyor. Bu sefer Müslümanlar cennetten ha ha ha ha ha gülüyorlar. Dünyada gülmek yasak ahirette güleriz inşallah. Son gülen iyi güler inşallah. Şimdi onlar bize gülüyor ama bu kafirler bu münafıklar biz son güleceğiz inşallah. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Bugün de müminler kafirlere gülecekler diyor Kur'an. عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْفُرُونَ Tahtların üzerinde kurulmuş bakıyorlar diyor ayet. Mutaffifin suresi. Ben de ayet okumadan evvel siz de zannettiniz kıssadan ise anlatıyorum değil mi? Ayet bak. Tahtlara kurulmuşlar, cehennemdeki manzarayı seyrediyorlar. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Mevla soruyor. Ey gidi kafirler, yaptığınızın karşılığını buldunuz mu şimdi? Ey münafıklar, sahabeyle alay ediyoruz, Müslümanlara sefil takımları bunlar, diplomasız bilmem nesiz. Ağızları soğan kokuyor, ağızları açlıktan kokuyor falan filan. Siz ne oldunuz? Dünyada da rezil oldunuz, ahirette de perişan oldunuz. İki canı kaybettiniz. O zaman bunları ateş bir daha bunlar yukarı geliyor, cennettekiler böyle seyrediyor. O kadar heves ediyorlar. Belki bir ümit çıkarız diye atlamak istiyorlar. Bir daha gelecek. Yine cennettekiler gülüyorlar. İşte Mevlana buyuruyor. Asıl ben onlarla istihza ediyorum. Ve edeceğim. Ve yemüddüm. Allah onları onlara mühlet veriyor. Yemüddümet uzatmak demek. Mühlet veriyorum onlara. Fiyutuğyani. Azgınlıklar içerisinde. Ya mehun. Şaşmış. Bocalamış vaziyette. Hala Mevla mühlet veriyor mu? 40 sene FETÖ'ye mühlet verdi mi? Meğer niyeti devleti işgal etmekmiş. Yahudiye, Siyonizmi Amerika'ya çalışmakmış. Ama Allah fırsat verdi mi? Bak verdi. 40 sene niye Allah sabretti? Veririm diyor. İmtihan duruyor. İmtihan edeceğim diyor. Bak mühlet veririm diyor. Ve böylece mühlet verdi verdi. Şimdi bile gavurlar onu tutuyor mu? Tutuyor. Türkiye veriyor mu? Vermiyor. Öyle Ağapaşa gibi hala yaşıyor. Çünkü Mevla diyor ki onlara bu azgınlıkları içerisinde mühlet veriyorum. İnsan tevbe etse gelse teslim olsa neyse cezam çekeyim Allah beni affetsin der mi? Demez münafıklar demez. Müslüman olsaydı ne kadar yanlış yapsaydı bile ne yapardı? Hiç olmasa bir tevbe imkanı var. Ama münafık inanmıyor ki ahirete. İnanmıyor ki Allah'ın azabına. İnanan bunu yapar mıydı? Ama Mevla mühlet verir. Buna aldanmayın. Yani bir adama fırsat verildi diye bu adam doğru yolda demek değil. İmtihan için ona imkanlarını artırırım diyor. Doğru yolda anlamına gelmiyor. Zaten bir adamın başına bela gelmiyorsa korkun diyor, münafıktır diyor. Hiç hasta olmuyorsa tehlikelidir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlenmeyi terk etti bir hanımla. O kadıncağız da kendini arz ediyordu dedi ya Resulullah ben sana kendimi arz ediyorum. İşte Kur'an'da da var. İn vehbet nefse alin nebiyine iradeni müyensenkihaha. Efendimiz'e özel bir durum. Bir kadın gelir kendini arz eder. Bu sana hastır Habibim. Sen onun nikahını almak istiyorsan eğer o da kendini sana arz teklif ediyorsa Kur'an'da var. Azab suresi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle geldi. Dedi ben böyle böyle işte vasıflansın. Ben çok işte, sağlamım, işte efendim hasta olmamış falan, başım ağrımaz, hiç baş ağrısı bilir misin bilmem. Efendim sen buyur, benim sana ihtiyacım yok. Çünkü hiç başın ağrımadıysa, hiç hasta olmadıysan sıkıntı. Efendim sallallahu evlenmeyi reddetti. Hiç hasta olmuyor diye. Siz de sağlam karar arıyorsunuz. Ne çok sağlam karar arıyorsunuz. Arasında hasta olsun da münafık olmadığı belli olsun. Yani şimdi baş ağrımaz, dişi ağrımaz, para ganimet, her yol açılıyor, her kapı açılıyor herife. Bu iyi bir şey değil. Düşeceksin, kalkacaksın. Mümin devamlı musaptır. Mümine devamlı hastalık gelir, bela gelir, musibet gelir, hapis gelir, ceza gelir, imtihan gelir, korku gelir, tehdit gelir. Yani mümin budur. Nasıl düzgün Müslüman oluyorsun? Her taraf efendim kebap, hiçbir sıkıntın yok. Nasıl oluyor böyle? Dünya bu kadar cennet gibi Müslüman için rahat yaşanacak yer mi yani? O zaman sıkıntı çekmediğine göre sıkıntı yani. Onun için senden uzak durmak lazım. Evliyaullah'a hiç hasta olmayan arkadaşlarınla arkadaşlığı kesiyordular. 40 günde bir hasta olmasam diyor, Mevla'ya ağlıyorum, yalvarıyorum diyor ulema meşayih. Ya Rabbi neyle temizleneceğim? Yani şimdi bir adama fırsat verilmesi, mühlet verilmesi, zengin olması, efendim ağapaşa olması iyiliği alamet değil. Bak mühlet veririm azgınlıklarında, devam etsin gitsinler, cehenneme kadar yolları var Allah buyuruyor. Biz Müslümanız, doğru yoldan ayrılmayacağız, bu yolda da gelen imtihanlara katlanacağız. Ama Rabbimizden bela istemeyeceğiz. Hastalık istemeyeceğiz. Ya Rabbi bize dünyada da hasene nasip eyle, ahirette de hasene nasip eyle. Ya Rabbi bizi iki cihanda da beladan muhafaza eyle. Amin. Dünya ahiret istenilecekler en eftali afiyet duasıdır. Ya Rabbi bize afiyet nasip eyle. Amin. Bela iste denmedi ki sana. Gelirse sabret, gelmese isteme. Ama müminsen imtihansız kalmazsın. Öyle mi? Yani sahabeden biri dedi, ya Resulallah ben cennette seninle komşuluk istiyorum. Buyurun sallallahu aleyhi ve sellem, dua et dedi, dua edeceğim. Peki dedi, ama bu işin bedeli var. Nedir o? Belalara hazırlan. Mayıs yağmuru gibi kafana bela yağar dedi. Dedi ya Resulallah, seninle komşu olayım da ne olursa olsun. Efendimiz de dua etti. Cennette bana murafakatını nasip eyle. Fakat dedi ki, fakirliğe ve hakirliğe alış dedi artık. Benle komşuluk istemenin bedeli var. Bu hadis-i şeriftir. Abi, istemiyoruz fakirlik, bela. Gelirse sabrederiz. Ama afiyet isteriz. Ama mümin ise musaptır. El müminü musabun. Mümin musibetlidir. Çok boşta kalmaz. Bundan da üzülmeyin, ben münafık mıyım? Çaktım, Allah bana hiç barışmam, bu beladan kurtarmıyor. Demek seni seviyor. Değil mi? Tabakçı ne yapıyor? Tebbak sevdiği deriyi yerden yere çalıyor. Neden? Daha kaliteli oluyor. Çünkü öbür deri itibarsız, kıymetsiz deri, onunla uğraşmaya değmez. Niye yorulayım diyor. Bakarsak ki kaliteli deri onu çok vuruyor yere. Neden? Vurdukça değeri artıyor. Onun için imtihan istemeyelim. Ya Rabbi bizi dayanamayacağımız imtihanlardan muhafaza eyle. Amin. İmtihana tabi tuttuğun zaman kazananlardan eyle. Amin. Kaybetmekten muhafaza eyle. Amin. Ulaikellezine eşterabul dalalete bil huda. İşte bu münafıklar öyle kimselerdir ki sapıklığı satın aldılar, hidayeti sattılar. Efendim küfrü satın aldılar, imanı sattılar. Cehennemi satın aldılar, cenneti sattılar. Canlarını cehenneme sattılar. Çünkü neye mal olursa olsun hidayet satılmamalıydı. Hak'tan ayrılınmamalıydı. Kaça patlarsa patlasın cennete giden yol terk edilmemeliydi. Çünkü bugünün imtihanı birkaç nefeste geçecek, ahiret ebedi baki kalacak. Nimeti de baki, azabı da baki. Şimdi zerre kadar aklın mantığın var ise 3-5 günlük azabı tercih edersin, 3-5 günlük fakirliği, hakirliği tercih edersin, ebedi ahiretin kralı olmayı tercih edersin. Demek sende mantık yok, akıl yok, şuur yok, ilim yok. Sen tam süfehasın, beyinsizsin. Neden? Dalalet satın aldılar, hidayeti sattılar. Efendim, ayet-i kerimede ne diyor? İnnallâh iştara minel müminine enfusen ve envalim, bennelûmul cennet. Allah müminlerden mallarını, canlarını satın aldı, karşılığında cenneti sattı. Biz efendiler öyle der. Sen malına canına karışamazsın. Sattın onu, o senin değil derdi. Sen cennetine karış. Git cennette, istemediğin bir şey varsa o zaman konuş. Ya Rabbi bu ağaç niye böyle de ya? 100 senelik gölgesi var. 500 senelik olmalıydı de. Hadi bakalım oluyor mu olmuyor mu? Sen cennetine karış derdi. Malına canına karışamazsın. Sattın derdi. Yani İslam'a göre bu malı canı kullanmaktan bahsediyor. İslam dışına çıktın mı pazarlığı bozdun da sattığın mala müdahale ediyorsun. Müdahale edemezsin ki, adama sattın arabayı, gidiyorsun ondan sonra beyaza boyamaya kalkıyorsun. Adam diyor ki sana ne? Bu malı bana sattın, ne karışıyorsun? فَمَا رَوِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Ticaretleri kâr etmedi. Çünkü ticaret için yapılır? Ana parayı korursun, üstüne de kar elde edersin. Ticaretin usulü, kaidesi, maksadı nedir? Ana parayı muhafaza, sermaye deniyor ona. Sermayeyi koruyorsun, üstüne de ne kadar kar edersen ticaret odur. Ticaret üstüne yaptığın kârdır ve kazançtır. Sen ana parayı koruyamıyorsan, her gün dükkan zarar ediyorsa ve bu dükkanın zararı da senin ana paranı da yiyecek duruma geldiyse ne yaparsın o dükkanı? Kapatırsın. Onun için yaşıyoruz derdi efendim, hep efendinin sözleri. Bir şey benim, bir şey bilmem ben. Hep efendim. Ha burada derdi, bu ömür sermayesi, bu mal can sana verilmiş. Bunu ahirette cehenneme doğru kullanıyorsan öl daha iyi derdi. Çünkü dükkan zararına çalışıyor derdi. Ha kendini öldür demek değil. Yine yanlış anlama. Tövbe et, daha kolay değil mi intihar etmekten? Ya intihar ediyor, tövbe etmiyor ya. Allah Allah. Niye kendini öldürüyorsun ya? Sıkıldım, bunalım. Tövbe et, bunalımın geçer. Allah'a dön. Ticaretleri karlı olmadı. Çünkü ne ana para, ne kar kaldı, ne ana para kaldı, ne can kaldı, ne mal kaldı. Hepsini cehenneme sattı. Burada ticaret mi kaldı? Ve mâ kânû, onlar olamadılar mühtedîn. Asla hidayet bulan kimselerden olamadılar. Cennet yoluna irşat olamadılar. Yani ihtina sırat-ı müstakim, her namazın her rekatında namaz kılıp da Fatiha okuyup da hidayet isteyip de hala hidayet bulamayanları görüyoruz değil mi? Görüyoruz değil mi? Bu FETÖ'cüler hepsi ihtina sırat-ı müstakim diyorlar değil mi? Namaz kıldılar değil mi? Ama demek ki Allah'tan hidayeti gerçekten kalbinden istemedikten sonra İhtine sıradan müstakim, Fatiha da seni kurtarmıyor yani. Kalbinden isteyeceksin. Ya Rabbi, hak neredeyse bana onu göster diyeceksin. Sen dua ederken ne yapıyorsun? Ya benim hocam kesin hak. Onun için böyle bir dua edilmez. Niye edilmesin ya? Niye aklını kiraya veriyorsun ya? De ki ya Rabbi, hakkı hak göster, uymak nasip eyle. Batılı batıl göster, sakınmak nasip eyle. Amin. Efendi Hazretleri'nin beş vakit namazdan sonraki mihraptaki, imamlık yaptığındaki veya cemaat iken yaptığı duasıdır. Allah'ım erinel hakka hakka. Varzukne ittiba'ahu erinel batıla batıla varzukne iştinabe. Ama adam bu duayı yapmıyor. Niye yapmıyor? E benim gittiğim yol zaten hak diyor. Bunu diyor bana daha ne gösterecek? Göstermiş zaten. Yahu sen niye Allah'a karşı efendim bloka yapıyorsun? Duaları kendine göre sınırlama yapıyorsun. Sen de ki ya Rabbi hak neredeyse onu göster diye içinden dua et. Bak Allah seni uyaracak. Bu adam sahtekardır, gösterecek sana. Ama istemiyor. Ben diyor görmek istemiyorum diyor yani. Ben bu adama tabi oldum. Bu adam hak diyor. Daha ne diyeceksin adama? Onun için ya ibadî kullukum dullâlun hadisi kutsîde sahih Müslim olacak. Ey kullarım hepiniz dalalettesiniz. Hepiniz yolumdan çıkmışsınız. Hiçbiriniz yolda değil. Hepiniz dalalettesiniz. Sapıtmışsınız. İllâ men hedeytû. Ben kime hidayet yarattıysam onlar müstesna. Peki çare nedir? Festehdûni ehdikum. Hidayet isteyin, sizi doğru yola ileteyim diyor. Bu ihtina sıratal müstakimi okurken bundan sonra içimizden okuyacağız. Ağzımızdan çıkanı kalbimiz, kulağımız duyacak inşallah. Yani ya Rabbi dost doğru yol, peygamberlerin, velilerin, sıddıkların, salihlerin yolu neredeyse bana onu göster ya Rabbel alem. O yola kavuştur beni ya Rabbi. Engelleri izale eyle ya Rabbi. Amin. Sebepler halk eyle ya Rabbi. Amin. Bu dua duadır. Her namazda da bize yaptırılıyor. Hala sapıklıkta isek demek ki bir Fatiha tutturamamışız. Demek ki bir Fatiha, bir amin tutturamamışız. Yazık değil mi? 40 senedir 50 senedir namaz kılıyoruz. Bir Fatiha tutturamadığımız ahirette nasıl kâr edeceğiz bu vaziyet? Ahiretimiz dünyamızdan beter olur. Hidayet arayın bulacaksınız. Şimdi kısa bir mektup okuyayım. Sel mektubu sâbi'un semanûn 87. mektubu ilâ pehlivan Mahmud fi beyan şehadeti men kabile ve evliyaullahi teâlâ. Pehlivan Mahmud isimli bizzata yazmış. Allah dostlarının kabul ettiği kimselerin bahtiyarlığını beyan hususunda. Bizi de kabul ederler inşallah. Hindistan'a yolcuyuz. Dua edin. Allah yol selameti versin. Amin. Efendim İmam Rabbani Hazretlerimizi bu mektubatın sahibi Yüce Müçtehit, Müceddit, ikinci binin Müceddidini ziyaret edeceğiz. Reddolmayız inşallah. Kabul olanlardan oluruz inşallah. Severek, sevgiyle, muhabbetten başka bir sermayemiz yok. Sellemekumullah ve sebbetekum ala caddeti şeriatı ala sahibi salatu vesselam ve tehiyyetu Allah sizi şeriat caddesinde ayaklarınızı sabit eylesin. Amin. Amin. İmam Rabbani duası yani ha. Evvelu bişarati cemaatikum. Sizin cemaatinizin yani o taraflarda tabii cemaatler, ihvanlar, kardeşler var. Onlara diyor ilk müjdem şu olsun. Kudümüş Şeyh Meyan Müzzemmil. Şeyh Meyan Müzzemmil isminde bir zat var. Herhalde İmam Rabbani Hazretleri'nin vekillerinden olduğu anlaşılıyor. O zatın diyor veya şeyhinin vekili olabilir. Yani o tanıdığı bir zat, kefil olduğu bir zat. Meyan Müzzemmil diyor size geliyor. Bu zatın size gelmesi diyor ilk müjdem bu olsun diyor. Yani bir Allah dostu işte bir cemaate gelirse, bir sohbete gelirse veyahut işte bir imam tayin oluyor. İnsan hakikaten ne kadar seviniyor. Bakın sünnete ittibalı bir imam cemaat için çok büyük müjde oluyor yani falan. O zat da mesela geliyor hatmi şerif yaptırma veya zikir öğretme. Böyle Allah dostlarından biri gelmesi size büyük müjdedir diyor. Ve mazâbü beynüm min berekâti sohbeti. Ben onun sohbetinin ne kadar bereketli olacağından ne anlatabilirim? Yani çok bereket var sohbetinde bulunun. Ve eyyü saadet neftalü min kabûl evliyâillâ azze ve celle şahsan. Allah dostlarının bir şahsı kabul etmesinden daha büyük saadet ve bahtiyarlık olamaz diyor. Onun için Allah biz de Efendi Hazretlerimizi kabul ettiği ihvanlardan eylesin. Amin. Evliyaullah'ın sevdiklerinden eylesin. Amin. Amin. Yani bu kabul etmesi sadece. Mesela siz tarikat dersi alanların hepsi kabul edilmiş değil mi? Kabul edilmese istihareye çıkmıyor. Yani o ondan büyük bile bir saadet yoktur diyor. Sırf kabul edilmek. فَكَيْفَ لَوِمْ تَعْزَ بِمُحَبَّتِهِمْ وَقُرْبِهِمْ. Hadi bir de kabul edilmekten öte özel sevgilerine mazhar olmuşsa, onların yakınlığı, zahiri ve batini, yakınlık sadece zahiri olmaz, zahirinde yakın olsun, batında uzak olsun. Zahiren ve batinen Evliyaullah'ın yakınlığıyla seçkin olursa, o diyor kabulden de öte gider, ona ne diyeyim diyor, mümtaz olur. Değil mi? O zaman diyor, onun saadetine hiç erişilmez diyor. Hüm onlar kavmun bir topluluktur ki, leaşka celisum. Evliyaullah öyle bir cemaattir ki işte Efendi Hazretleri gibi zatlar. Biz onlarla oturduk kalktık elhamdülillah. Yıllarımız onların yanında geçti Efendi Hazretleri'nin. Onlarla oturan mahrum olmaz. Biz de olmadık elhamdülillah. Ümit ediyoruz olmayacağız ahirette de inşallah. Evliyaullah meclis arkadaşlar, sohbet arkadaşlar. Burada da çoğunuz yetişmişsiniz efendim sohbetlerine. Yani hep oturdunuz onunla. Celis oldunuz yani. Bir velinin celisi olmak, sohbet meclisinde bulunmak öyle bir saadettir ki asla ahirete imansız çıkmaz garantisi var diyor. Ve bil cümle yenbeği ihtinamu suhbetihim. Hasılı kelam onların sohbetini ganimet bilmek lazım. Hatta tekune müessireten. Ta ki o sohbet müessir olsun. Etkili olsun. Yani bir sohbete gidersin. Yanında bulunursun. Hatmi şerif yaparsın. Bir dersini dinlersin. Ama ya işte sırası bugün böyle geldi veyahut ben de bugün buraya denk geldim diye olursa tesir olmaz. Ganimet bilmek lazım ki diyor, tesir olsun diyor. Ve ma adanektu ezzede min zelke vesselam evvelen ve ahire. Bundan ziyade ne yazayım? Büyük iki kelam yazdı ama bakın bize ne büyük bir ışık saçtı. Bize bir yol gösterdi. Sohbetleri ganimet bilmek lazım. Efendi Hazretleri'nin adamları, seçtikleri var, sevdikleri var. Şimdi herkes efendi yanına gidemez. Herkes oturamaz. Herkesin efendisinin sohbeti yok. Sohbetinde herkes bulunama imkanını kaybetti çoğu. Yeni gelen gençlerimiz, kardeşlerimiz. Ama bu feyizden mahrum mu olacaklar? Olmazlar. Efendi Hazretleri'nin yolu devam eder kıyamete kadar. Bu kapı Hazreti Mehdi'ye kadar ulaşacak diyor İsmet babamız. Onun için Efendimiz'in vekilleri var. Her yerde adamları var. Onun yanında yetişmiş, sevgisini kazanmış insanlar var. İşte Ali abimizin burada bugün ziyarete geldik. Bu Efendimiz'in çok sevdiğine ben şahidim yani. Şimdi şahitliğimi nasıl gizleyeyim yani? Şimdi nice insanlar böyle onlara vazife vermiş, sen ders anlat demiş, sohbet et demiş. Herkes böyle yeter ki Efendi Hazretlerinden mezun olsun yani. İzinli olsun. Ondan sonra heyet tayin etmiş. Bunların dediği benim dediğimdir buyurmuş. Onlar da şimdi, çünkü bu işler uzuyor. Yeni insanlar, yeni cemaatler çıkıyor. Oradan bir hoca istiyorlar. Onlar da kalkıyor değil mi? İsmail Ağa'dan bir hoca o efendi oraya veriyorlar. Bu da efendinin verdiğidir. Çünkü Efendi Hazretleri ne yapmış? Yol açmış. Anladın mı? Ben illa efendinin ağzından duyacağım. Ya sen efendinin ağzından nerede duyacaksın? Mübarek herkes efendinin yanına mı sokacaklar? Yani efendi sana kaide koymuş. Bir heyet tayin etti değil mi? Bu heyette dedi ki bunlar Hasan Efendi, Mustafa Efendi hocalarımız başında. Bunların dedikleri ben dediğim kabul edin. Bunu biz duyduk yani. Bu sözün neticesinde şimdi her yerde elhamdülillah vekiller tayin ediliyor. Hoca efendi kardeşler sohbet ediyor. Türkiye'nin dünyanın her yerinde Allah mübarek eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizin sırrıyla sırlandırsın. Amin. Onun nuruyla nurlandırsın. Amin. Onun himmetlerini, bereketlerini iki cihanda üzerimizde daim ve kaim eylesin. Amin. Amin. Yol yürüyor. Kimse burada işte bir taş, toprak bir şey çıkar ama biz tökezlenmeyeceğiz, devam edeceğiz inşallah. Kervan yürümeye devam edecek. Efendi Hazretlerimize bir an evvel Rabbim halas edip yeniden İsmaila'da o feyizli, bereketli cemaatlerin onu yakından görmesi nasip edecek inşallah. Rahman. Duamız buradır. Efendim sözü Ali abiye bırakalım. Buyur abim. Duayı da sana bırakalım. Ben de bayağı yoruldum ha. He, sen dua buyur. Şimdi Emrullah Hoca bana bir şiir yazmıştı. Bir de hocama hediye olması niyetiyle bir şiir de bana yazdı. Onu bir okutmak istiyorum. Hocam müsaade ederseniz onu iki dakika bir dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmud Efendi'nin tutmuş elini, halka estiriyor hakkın yerini, ehli sünnet inancının selini akıtıyor hocam Cübbeli Ahmet. Sohbetinde on binler toplanıyor, teşvişiyle sevaplar katlanıyor, kelamın da bazen göz ıslanıyor. Ağlatıyor hocam Cübbeli Ahmet. Acı olsa anlatıyor o hakkı, anlat hocam anlat görelim farkı. Çoğu kere espriler bu halkı güldürüyor hocam Cübbeli Ahmet. Kelamı bir hoştur, şifadır cana, nur içinde yatsın nur anana. Sevdiriyor ilimi sana ve bana, sevdiriyor hocam Cübbeli Ahmet. Vahabiye şiasına reddiye, biri mutezile biri cebriye, hak yaratmış reddiye yapsın diye, yapsın diye hocam Cübbeli Ahmet. Bu kadar sıkıntı, bu kadar tasa, olmaz yıkamazlar o bir devasa, her bir şeye rağmen elinde asa, anlatıyor hocam Cübbeli Ahmet. Hocam bir son kıta, şairler kendisine söylerler. Hocamı övmeye layık değilsin, hakikaten öyle. Sonra da diyor ki, olsun be, bu diller burada bükülsün. Emrullah, hocam acizane ben oluyorum. Emrullah elini öpsün eğilsin. Eğilsin be hocam Cübbeli Ahmet. Ya buna göre elinizi öpmem lazım. Estağfurullah, kafiyeyi tutturmuşsun biraz. Baya yani bu usta gibi kafiye tutmaz her zaman. Hocam her bir satırı 11 hece. Heceleri falan ben öyle bilmiyorum o kadar. Şiir işi Allah verdi seni. Allah mübarek etsin. Hocam, Allah sizin hüsnü zannınıza layık etsin. Amin. Hüsnü zannınızdan da daha iyi olmamı nasip etsin. Amin. Mahcup olmaktan muhafaza etsin. Amin. Amin. Evet, şiir gerçekten yerinde oldu. Çünkü hocam elhamdülillah 82'de her zaman burada pazar sohbetinde söylemiştim. Sakallarının şu üç tarafında, üst taraflarında yeni yeni sakal tüyleri olmaya başlamıştı. Sohbete geliyordu. Çakmak'ta başlattık sohbete. Tabii oradan bizi kovdular. Hocam da o dertlerimizi anlattı. Tepe üstünde bir mescit yaptık. Elhamdülillah el an orada devam ediyor. İmkanlarımız da vardı o zaman. Demir tüccarıydık. Dolayısıyla kardeşlerimizin destekleri, yardımları oldu. Yine oraya Diyanet'ten bir imam tayin ettiler. Oradan da bizi şutladılar. Hüday Camisi'ne geldik. Allah razı olsun, onlar da bize destek verdi. O caminin de inşaatında ciddi katkılarımız oldu. Hacı Selim'in de şeyleriyle. Orayı inşa ettik, camiyi biz yaptık. Oradan da bizi şutladılar. Hacı Selim nerede? İyi mi Hacı? Camiye geldik. Görüşüyor musun Hacı Selim'le? Odurum halindeydi, eski hali yıkılmıştı. Köyden. Orada da hocamla birlikte o caminin inşaatında sizlerin büyük destekleri oldu. Evet. Sonra oradan da bizi postaladılar. Mehmet Uslu Camii'ne gitti efendim. Nasıl hatırlıyorsun maşallah? Hatırlıyorum. Evet. Yallah, evet. Beraber attığımız adımlar. Evet evet. Bu zaman zarfında 35 sene olmuş hemen hemen. Aşağı yukarı. Evet. Hicri'de olmuş. Bizim Ümraniye'de hakikaten bir sakallı bulmak çok zordu. Sarıklı bulmak çok zordu. Ehli sünnet bir insan bulmak çok zordu. Vardı ama azdı. Fakat hocamın katkılarıyla Efendi Hazretlerimizin açmış olduğu lambadan istifade ederek Allah'a şükürler olsun. Sizler şöylece bahusus genç kardeşlerimiz Zaten yaşlıların yolu bura. Başka bir yere olsan da gitmezler ama sizlerin varlığı bizi hakikaten mutlu ediyor, memnun ediyor. Ve elhamdülillah 83 yılından 16 yılında tekrar hocamla beraber bu mekanda sizi olgunlaştırdığı cemaatıyla beraber onların huzurunu ve mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. O hazzı birlikte tadıyoruz. Allah'ın ömrüne bereketler versin. Amin. Emir buyurdu, duayı sen yap diye. Kısa bir dua edeyim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahel alemin ve ya hayren nasirin. Uzaktan yakından şu mekanda cem olan şu kardeşlerimizin dinlemiş olduğumuz sohbetin muktazayı mucibinde cümlemize amel nasip eyle ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı affeyle. Amin. Hatalarımızı setreyle. Amin. Anne babalarımızı affeyle. Amin. Tüm müminini müminatı, ihvanı ihvanatı cümlesini affı mağfiret eyle. Amin. Cümlemizi mağfurin makbulin zümresine dahil eyle. Amin. Bu güzellikleri hayatımıza uygulayan sevgili mürşidimizin sağlık sıhhat afiyetini daim eyle. Amin. Elinde seyri sülükümüzün itmamını ihsan eyle. Amin. Onu bizden, bizi ondan, hepimiz sevgili Habibinden ve dostlarından Amin. Ve hocalarımızdan ayırma bizi ya Rabbi. Bizi şu Kur'an'ın sohbetinde cem eylediğin gibi, ahirette de ehlullah, evliyaullah ile birlikte, Resulullah'ın şefaat bayrakları altında cümlemizi haşr-ı cem eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbi, kağıtlar yazdılar bir sürü, dualar istiyorlar. Hocalarımızın nami hesabını onların lisanıyla, onların gönlüyle dua ediyoruz ki başta Efendi Hazretlerimizin duasını üzerimize sayeban eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Dertli olanlara devalar ihsan eyle. Amin. Evlat isteyenlere hayırlı evlat nasip eyle. Amin. Rızıkla darlığı çeken kardeşlerimizin rızkını helalinden bol eyle. Amin. Şuurumuzu daim eyle. Amin. Ya ilahel alemin ve ya hayren nasirin. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Amin. Osmanlı ecdadımız nasıl ki dünya Müslümanlarına bir lider makamında, mekanında olarak onların ya Rabbil Alemin derdine ortak olmuşsa, maddi manevi bütün dertlerine ortak olmuşsa, bugünkü idarecilerimiz de Osmanlımızın mirası olarak dünya üzerindeki bütün ümmeti Muhammed'e onların dertlerini ortak eyle ya Rabbi. Amin. Sıkıntılarını ortak eyle ya Rabbi. Amin. İslam birliğinin tesisini mukadder eyle ya Rabbi. Amin. O birlikte dünyaya hakimiyetimizi lütfü ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sahabe-i kirama bütün müminler, bütün ümmetin bir vücutun organları gibi diye buyurarak birlik mesajı verdiği gibi bugün de aynı bir vücutun organları gibi eli ayağının, gözü kulağının bir arada hareket ettiği gibi bütün ümmeti Muhammed'e Allah. Birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya hakimiyet lütfeyle nasip eyle. Amin. Dualarımızı dergah-ı izzetinde, uluhiyetinde kabul eyle. Amin. Uzaktan yakından gelen şu kardeşlerimizin gönlünden geçen cümle hayırlara cümlesini nail eyle. Amin. Cümle şerlerden cümlesini koru ve muhafaza eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Amellerimizi rızay-ı şerifine uygun eyle. Amin. Riyalardan beri eyle. Amin. Allahümme inna nes'elüke temamen ni'me. Amin. Ve devamel afiye. Amin. Ve husnel katime. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha'yı aşr-ı şeriften sonra Cübbeli hocamızın taklidini yapan Efendime söyleyin bir kardeşimizin okuyacağı hatmi şeriften sonra hocamız da Fatiha'yı buyuracak inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Maşallah. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ خير للصابرين ولئن صبرتم له خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم ومشافنا كافر من عروف تمام تركتنا فنقول Sıfat garibu babi yuşşe ve nekhalin nurullah ve nalillah ve zâzı ve nusayl-i kutsa ve şerif-i kutsa ve dâmet hilme ve nâcibren. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Masum ve Zahra Şah'ın açmanın aradın altlarını. Halid-i Yâv-ı Cemil. Cemil-i Meşâhina ve Sâti-i Dinâ-ı Mâti-i Müştik. Ve Mâti-i Cemaat-i Hâdırîn-el-Fâtiha.